والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلى آلک وصحابک یا مکین قلوب المؤمنین سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے قادر مطلق اس عاجز مطلق نو نفس و شیطان دے ہر شر تو دائمی پناہ بخش دنیا اور آخرت دی رسوائی تو محفوظ فرماوے عزیزان گرامی کس گاؤں دے اندر ترسنگی شریف دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی جنہ دوستاں نے اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی مغفرت فرماوے اور دنیا آخرت سونی فرماوے جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز جس موضوع تے کلام کراں گا وہ ہے عظمت انسان اللہ تعالی مدنی محبوب دے جوڑے پاک دا صدقہ ناچیز نو انسان بناوے میں نو انسان بنا چھوڑے اللہ حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ دوستو انسان دی عظمت دا موضوع ہے قرآن و سنت نال انشاءاللہ عزیز بیان کرانگا ضرورت اس واسطے محسوس کیتی کیا آج انسان دے مانے ہی غلط کیتے جا رہے ہیں انسان نو انسانیت تو دور کر کے تے انو انسانیت تو خالی کر کے تے انو کائنات تو اچھا انسان سمجھا بنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، دسیا جا رہا ہے لوکاں نو گمراہ کرنا سے. تے میں دساں گا بھئی انسان کی ہوندا ہے اور انسان پھر عظیم کیویں بندا ہے. اللہ تعالی دی پاک کتاب جڑی ہے نا، اے خالی نماز روزہ نہیں دسدی، اے انسانیت دا ہر گر دسدی، انسانیت دا ہر گر دسدی. میرے موضوع نو سمجھن تو پہلا، سنن تو پہلا ایک تمہید سنو کہ اللہ تعالی نے روحاں دا جہان جڑا بنایا ہے نا، روحاں دا جہان، ان دے چ چار طرح دی مخلوق رب پیدا فرمائی. روحاں دے جہان چ اللہ تعالی نے چون طرح دی مخلوق بنائی. ایک مخلوق بنائی سو فرشتے، او وی عالم ارواح دی مخلوق ہے. روحاں دے جہان دی مخلوق ہے فرشتے جڑے نے، انہاں وچ اللہ تعالی نے صرف اور صرف نور دی عقل رکھی، جس عقل دے نال فرشتے اپنے رب العالمین مالک و خالق دی ہر وقت فرما برداری کر دے نے. انہاں وچ نہ غضب غصہ، نہ شہوت خواہش، اور نہ سرکشی آکڑ، یہ تین چیزاں تو خالی نے. وہ ایک نور دی مخلوق ایسی ہے جنہاں دا کام ہے صرف اور صرف اللہ تعالی دے ہر حکم دی فرما برداری کرنا، جیڑا اس کو انہاں نو کرنا ہے. اور پھر انہاں اللہ تعالی دی یاد وچ رہنا ہے، کوئی رکوع وچ اللہ دی عبادت وچ، کوئی سجدے وچ، کوئی قیام وچ، کوئی کسے طرح. لا یعصون ما امر اللہ، اللہ تعالی انہاں نو جو جو حکم فرماندا ہے ان دے خلاف کردے ہی نہیں. خلاف کرنے والی گل جو نہ اچ نہیں. اے مخلوق اے وی عالم ارواح دی. دوسری مخلوق ہے شیطان جن، انہاں وچ اللہ نے سرکشی رکھی. تو او جڑی نور دی عقل فرشتیاں وچ ہے نا، اون دے تو اے خالی نے جن جڑے نے. انہاں وچ نری آکڑ تے اگ، اگ تو بنے نے نا، او نور تو بنے نے، تے من او ہر وقت فرما بردار رہندے. اے بنے نے اگ تو، انہاں وچ اگ وچ سرکشی تے آکڑ اگ وچ. تے انہاں دے اندر سرکشی آکڑ اللہ سونے دے اگے آکڑ ہی رہندے نے. مجال ہے جے جن شیطان کوئی رب سونے دی گل من جان، ہاں جی، تے اونج مڑ نصیباں والا کوئی وچوں نکل آوے جن، تے ہور گل ہے جے اللہ او اپنی قدرت رب وکھاوندا ہے. قدرت وکھاوندا ہے جے کسے دے وٹ کڈ چھوڑے تے اوندے اگے کیڑی کوئی مشکل گل ہے. تیسری مخلوق ہے چپائے، جانور. جانور جننے بھی ہیں، بھاویں چھوٹے کیڑیاں مکوڑے، وڈے تو وڈے جانور، چھوٹے تو چھوٹے جانور، انہاں وچ اللہ تعالی نے دو چیزاں رکھیاں، ایک غضب ہوندا ہے انہاں وچ، ایک خواہش شہوت. کادی خواہش؟ جو انہاں دی طبیعت منگدی ہے نا، او انہاں ہر وقت تلاش کردے رہنا ہے، یہ ہے انہاں نو خواہش. اور غضب ہے غصہ، جد نال لڑدے نے غضب دی وجہ نال. جانور کتے لڑدے نے، جانور لڑدے نے، اپ بغیال لڑدے نے، چیر پاڑ آپس وچ جو بھی. دوسری جنس تے حملہ آور ہونا ہے سب غضب دی وجہ نال. ہن انہاں نو اللہ تعالی نے عقل والے نور تو خالی رکھیا ہوا ہے، آئی کو نہیں ادھر، تا کر کے انہاں وچ فکر کوئی نہیں. انہاں واسطے حکم اللہ نہیں دیتا، انہاں واسطے شرع احکام کوئی شے نہیں، کیونکہ عقلوں خالی نے. دماغ ہے جانوراں وچ، بھیجا میرے خیال دے ساڈے نال وچوکھا ہے، مجھ دا ہے کہ نہیں؟ مجھ دا دماغ کڈو نا تے ساڈے نال وچوکھا نکل آونا، پر عقل کوئی نہیں. دماغ ہے پر عقل کوئی نہیں، اندا مطلب اے نکلیا بھی عقل دماغ نال نہیں، اللہ دے رکھن دے نال ہے. ہاں جی، جن دے چاوے رکھ چھڈے. فرشتیاں کول عقل ہے، دماغ کوئی نہیں، او کما سے کوئی نہیں. اوتھے دماغ جسم، دماغ تے بنیا نا، گوشت پوشت تے بنیا اللہ تعالی نے بنایا، لیکن اوتھے دماغ کوئی نہیں، فرشتیاں کول عقل ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنی قدرت دے کرشمے بکھائے ہوئے نے. ہن جانور غضب تے شہوت رکھدے نے، فرشتیاں کول عقل نور، نور دی عقل ہے، باقی کوئی شے نہیں. شیطاناں کول سرکشی ہے، عقل کوئی نہیں، تے جنہ کول یعنی تے جانوراں دے کول غضب تے شہوت تے عقل کوئی نہیں. اللہ ہن انسان ایک ایسی مخلوق بنانی سی اس کہ جس دے اندر میں ساریاں چیزاں کٹھیاں کر دیاں, عقل فرشتیاں والی بھی رکھاں, شہوت تے غضب جانوراں والا رکھاں, سرکشی تے عقل جیڑی ہے نا وہ جنہ والیاں دے اندر رکھاں, یہ ساریاں کچھ وچ صفتاں کٹھیاں ہون, پھر میں وہ نور دی عقل وی وچ کھڑی ہے ان دی وجہ نال ایندے نال بھیجا گا اپنے احکام, تے میں امتحان کراں گا کیڑا ہے جیڑا اپنے نور دے عقل دے پیچھے چل کے تے میری شریعت دا بنے گا تابعدار تے صفتاں کڈے گا باقی جانوراں والیاں دے شیطاناں والیاں ساریاں کڈ کڈ کے تے فرشتیاں والیاں رکھے گا, تے پھر میں اونوں انسان تے انسان فرشتیاں دا وی سردار بنا چھوڑاں گا. امتحان اللہ تعالیٰ اس دھرتی دے اتے بندیاں دا کر رہا ہے, رب اونج جاندا ہے اساں کی کرنا ہے. ہاں سانو رب نام ہی بناؤندا نا تاں وی او جاندا سی کہ اساں کی کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم دے نال سزا جزا نہیں کرے گا نا, او سانو اس جہان وچ بھیج کے ساڈے عمل تو بعد پھر سزا جزا کرے گا تاکہ او دا عادل ہونا جڑا ہے او اپنے مقام تے برحق رہے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ رب سونے عدل نہیں کیتا. ہاں جی عدل نہیں کیتا, عدل رات نا جی, اس واسطے اس ایتھے بھیجیا. ایتھے ہن اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے خواہشات دے سمان وی بے بہا رکھ دتے. اوئے ہوئے ون سونیاں سونیاں چیزاں کھان لالیاں پیون لالیاں ورتن لالیاں ادھروں رکھ دتی, ہر سہوس خواہش ہو خواہش اندر بھئی جڑی طلب کرے تے منگے کیا ہووے تے ادھروں رکھ دتی شریعت دی پابندی بھئی جائز منگو مارنے نجائز نہیں, نہیں تو پھر تیرا امتحان تیرے خلاف ہو جانے تو فیل ہو جانے تو مر جانوراں دی صفے چ آ جائے گا. ہرس جانوراں نوں اے ہر وقت تانوں جانور چردے کھاندے نظر آون گے, پر رات دا با مشکل ویڑا ہونا کڈنا ہوندا ہے. کئی تے بختاں نے رات نوں اٹھے پھردے ہوندے نا, او گنیا اس ویلے پھردے ہوندے نا تو اونا دی جنس جا رہی شو غکرہ رکھو سبحان اللہ. تو اگر بندہ جانوراں والی ہرس نو اپنی عقل دے نور تے غالب کرے, یعنی کی مطلب کہ عقل دے نور نے انسان نو نفع نقصان دسنے لے اور خدا دی شریعت دا پابند بناونا چاہنا ہے عقل, تے ہرس جڑی ہے اور شہوت خواہش جڑی ہے جانور والی, وہ چاہندی ہے کہ بندہ مینو ہی پورا کردا رہے جویں جانور کردے نے. ہن جانوراں دا کام ہے انہاں ہر ویلے خواہش اپنی پوری کرنی ہے, جیڑی طبیعت منگے گی انہاں اتھے جا کے لینا ہے انہوں کھانا ہے, ہر وقت انہاں نو کھان دا کام ہے. غضب رکھیا انہاں وچ تے غصے دی وجہ نال او غضب دی وجہ نال لڑدے نے کتے آپس دے اندر, ویکھو تساں کیویں لڑدے نے آپس جانور. اے ہن غضب رکھیا انسان وچ تے ادھر رکھی شہوت, جے انہاں دوواں نو اے غالب چا کرے تے سرکشی جنہ والی او وی نال اونوں وی انہاں تیناں چیزاں نو جے بندہ غالب کر لوے نا اپنی عقل دے نور تے تے اللہ سونے دی شریعت نو کر بوے کنڈ, او دی مرضی دے مطابق نہیں ہونا, اپنے غضب غصہ جویں آ جاوے استعمال کر گزرے تے شہوت آوے تے پوری کر گزرے تے آکر کھلوے رب اگے چھڈو نہ منے ہوندی تے سمجھ لے اللہ تعالی بنایا نو انسان سی مگر ہن اے جانوراں توں وی بدتر مقام تے پہنچ گیا ہے, کیونکہ جانوراں دے کول اللہ عقل نہیں سی رکھی, اندے کول تے عقل ہے سی, اس اپنی عقل نہیں استعمال کیتی ان دے خلاف ہو کے تے انہوں مار بیٹھا ہے اے ہن جانوراں والے درجے تو بھی گر گیا ہوئے ڈنگراں تو بھی پچھا جا پیا ہوئے جدوں اے بندہ انسان اللہ وحدہ لا شریک دے اگے آکر جاوے غضب شاوت اپنی پوری کرے تے رب سونے دا تصور ہی ختم کر دے اون دی شریعت احکام دا کوئی اون دی پہ شریعت ہے کوئی قید ہے کوئی پابندی ہے جڑی ساڈے غصے نو مروڑ دیے ہرس نو مروڑ دیے سرکشی نو جڑی او پابند کر دیے ہن جی جے کڈ بوے تصور شرع دا تے مولا دے کافر تے کافر نو اللہ تعالی جانور تو بھی مڑ بعد آکھ دیتا ہے او جانوراں دے درجے تو بھی ڈگ پیا وے ہاں جی تے جے بندہ غضب نو غصے نو پابند کر لوے شریعت دا شہوت نو شریعت دا پابند کر لوے سرکشی نو شریعت دا پابند کر لوے تکبر نو شریعت دا پابند کر لوے کی مطلب جتھے شریعت آکھے اوتھے غصہ کرے جتھے شریعت آکھے اون دے مطابق خواہش پوری کرے تے آکر تکبر بھی اوتھے رکھے جتھے شریعت آندی انہیں ایک بندہ اپنے آپ نو شرع دے تابع کر لوے نا مورے فرشتیاں تو اللہ ہو جاندا ہے یا جانوراں تو تھلے تر گیا یا فرشتیاں تو افضل ہو گیا تو یا پھر جانوراں دے برابر یا تھوڑا جا فرق ہوندے چ ہوے گا جدوں شرع نو مننے صحیح لیکن چلے نا مننے صحیح لیکن چلے نا پھر جانوراں تو بات کر نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جانوراں دے نال دا پھر ضرور ہونا ہے بچے پورا جو نہیں پیا کردا عقل تو پھر بھی تے پورا کام نہیں پیا عقل والا کردا نا جویں کرنا چاہیے سی ہن اللہ دے بندے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے قران مجید دے اندر کافراں دے بارے تے انہاں ایمان والیاں دے بارے خود فیصلہ فرمایا ہے ارشاد ربانی فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه سبحان الله سبحان الله صدقے جاواں رب رحمان فرماندا ہے بے شک او لوگ جنہاں کفر کیتا انکار کیتا ہے شریعت دا دین دا انکار کر بیٹھے نے من اہل کتاب اہل کتاب وچوں اللہ نام زد کر کے فرماندا ہے اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی اساں تے آنے کسے دا نام نہیں لینا چاہیدا او جی گل کرنی چاہیدی ہے پر اللہ وحدہ لا شریک مولا بڑی غیرت مند ہے جدوں گل کردا وے اپنے دشمناں دا نام لے کے کردا وے اپنے دشمنان دا نام لے کے رب فرماندا من اہل الکتاب اہل کتاب دے وچوں جڑے کافر نے وال مشرکین تے مشرک بتاں دی پوجا کرن والے جڑے نے فی نار جہنم او جہنم دی اگ وچ رہن گے خالدین فیھا ابدا خالدین فیھا ہمیشہ ہی رہن گے جہنم دی اگ دے اندر اجی کیوں اس واسطے کیوں نہ اپنے عقل دے نور نو ضائع کیتا ہوئے انہاں نو میں صلاحیت دتی سی میں قابلیت دتی سی کہ اپنے نور عقل والے استعمال کر کے تے میرے تے حکم دے تابعدار ہویا جے تاکہ تانوں میں فرشتیاں تو اعلی مقام دیواں تے جنت جیسی عظیم نعمت مقام عطا فرماواں جدوں نہ رب سونے دی دتی نعمت نو لے کر ماریا وے تے اللہ سونے دے الٹا بناون والے دے انکار دے اوتر کھلوتے نہیں اللہ فرماندا ہے اولائک ہم شر ساری مخلوق تو بدتر نے شریر نے پیڑے نے برے نے ساری مخلوق تو گزرے نے یہ تیواں سپارہ جے سورت بینہ جے آیت نمبر 6-7-8 توڑ سورت پھر جا مک دی اس واسطے نال تینوں قرآن دس جناب سپارہ تے سورت تے آیت دسیے اگر میری غلط اعتماد نہ ہوے اللہ دا قرآن آپ ہی کھول لوی رب دا قرآن فرماؤں وے سن لو الا الذين كفروا من اهل الكتاب بے شک وہ لوگ جنہاں کفر کیتا ہے بھاویں اہل کتاب نے تے بھاویں مشرک نے ہجی فی نار جہنم خالدین فیھا جہنم دی اگ چ ہمیشہ رہن گے اولئک هم شر البریہ اور ساری مخلوق تو بدتر نے ساری مخلوق تو پہڑے نے انہاں تو سور چنگے نے کتے چنگے نے بلے چنگے نے ساری مخلوق انہاں تو چنگی تے پہڑے نے ہر مخلوق اپنے اپنے مقام تے جیویں رب بنایا اویں جیویں انہاں نوں سکھایا جتھے لایا اتھے ہی لگی پھر دیئے ہاں جی پر اے اپنا راہ ہٹا گئے اپنے رب نوں بھلا گئے انہاں نوں اللہ فرماندا ہے جانوراں تو بد تر نے اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جنا ایمان لیاں دے اللہ فرمان دے منیا وین ساڑے دین نو ساڑی شرح نو ساڑے نبیان نو منیا ساڑے حکم نو منیا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات جنا ایمان لیاں دے تے عمل صالح کیتے کی مطلب اپنے غلب تے اپنی شہوت تے سرکشی نو مروڑ شریعت دے پیچھے چلایا ہے حاجی اپنے آپ دا من مار بیٹھے دے شریعت دے پیچھے چلا بیٹھے اولائکا ہم خیر البریہ اللہ فرمان دے اور ساری مخلوق تو اعلیٰ تے افضل میں ساری مخلوق تو چنگے تے اعلیٰ میں خیر البریہ رب فرمایا کی مطلب کعبے تو بھی افضل نے فرشتیاں تو بھی افضل نے عرش اعلیٰ تو بھی افضل نے عرش معظم تو افضل نے جنہ ایمان تے عمل صالح کیتا ہے نال اللہ انہاں دی جزا فرماؤدا ہے پچھلیاں دی تے دسی سی انہاں دی دسدا ہے جزا او ہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا فرمایا انہاں دی جزا انہاں دے رب دے کول ہے جی رہن دیاں جنتاں نے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہون گیاں رب اللہ انہم تے پھر سارے تو اچا درجہ ایویں اچا انعام رب دا ایویں اللہ انہاں تو راضی اے تے او اپنے رب تو راضی نے اللہ انہاں تے راضی اے تے او اپنے رب تو راضی نے ذالک لمن خشی یا رب اللہ فرماندا اے اے انعام میں اودے واسطے رکھیا ہے جڑا اپنے رب تو ڈردا ہوئے اپنے رب تو ڈردا ہے جڑا بندہ ہے جی ڈردا ہے خشیت رکھدا ہوئے اللہ دے حیبت جلال دی اللہ دے عذاب دی اللہ دے سونے دے ہے جی ون سونے عذاباں دی اللہ سونے دی جناب مصیبتاں تو ڈردا ہوئے ہے جی ڈر کے تے اللہ دا فرما بردار رہندا رب بندا ہے میں اودے واسطے سارے انعام رکھے ہوئے نے ہن خدا دے بندے ذرا توجہ فرمائی اللہ نے ایتھے ساڈے سامنے دو قسم کر وکھائیاں نے انساناں دیاں ایک نو آندا ہے ساری مخلوق تو پیڑے نے دوسرے نو آندا ہے ساری مخلوق تو اعلی تے افضل نے ہن انہاں دی وضاحت کرنا وا او جانوراں تو بدتر کیوں بن گئے اے انسان اے سارے فرشتیاں تو اعلی کیوں ہو گئے تے جناب جی اللہ دے عرش تے کعبے تو اعلی کیوں بن گئے خدا دے بندے ادھر ویکھ ہن میں غضب دی وضاحت کراں تھوڑی جی انسان دے اندر غضب جڑا رب رکھیا ای جانوراں دے اندر وی اللہ نے غضب رکھیا وے جانوراں دی صفت اے انہاں نوں جدا انہاں اپنی ذات واسطے غصہ کرنا ہوندا ہے چیرنا پھاڑنا ہوندا ہے ہن جی انہاں دے نفس نے جو انہاں نوں غصہ دیوانا ہے اوندے تے عمل کر گزرنا وے جانوراں ایک دوجے نو چیر مارنا ہے اپنی ذات دی خاطر کھوتے نو چھوٹا مارے تو وی لت ماردا ہے اپنی ذات دا غصہ کھوتا وی کر کھلوندا وے اپنی ذات دی خاطر کردے جانور غصہ کردے نے غضب کردے نے کیڑی نو غصہ آوے تے او وی بندے نو چک وڈی کھڑی ہوندی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا جانوراں دے اندر غصہ رکھیا وے او اپنی ذات واسطے استعمال کردے نے اللہ سونے نے انسان دے اندر غصہ رکھیا غضب رکھیا تے امتحان لیا امتحان رب دے لے آئے آزمایا سنو ازمانا ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے جے اے غصہ اپنی ذات دی خاطر کرے گا تے پھر جانوراں دے نال لڑ جاوے گا ہن اینو حکم آیا وے تو اپنی ذات واسطے غصہ نہ کری جدو کرنا ہی رب رحمان دے دین واسطے کری سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو امتحان واسطے جڑا غضب وچ رکھیا امتحان دتا ادھر شریعت بھیجی کہ اپنی ذات واسطے غصہ نہ کری غضب نہ کری جدوں ذات دی گل آوے معاف کر چھوڑی جدوں ساڈی گل آوے اگ بڑھ جاوی تیرا امتحان اسا لینا وی جے تو اپنی ذات واسطے لڑدا مردا رہیا غصہ کردا رہیا برادریاں کٹدا وڈدا رہیا پھر جانوراں دے نال دے پھر بغیاڑے تو پھر بغیاڑے یا گجڑا بہلا وے پھر جانورے بندہ نہیں جے تو بندہ بننا چاہنا وے پھر آ تیرے اندر غصہ ساڈی ذات دی خاطر ہونا چاہیدا وے ہن میں تیرے سامنے صدقے جاواں اللہ دے پاکاں پیارے بزرگاں دیاں گلاں سناواں کیویں انہاں نے اپنی ذات دے واسطے واسطے معاف کیتا وے کل رب سونے دے دین واسطے انہاں غضب غصہ کیتا وے نبی سید لمبیا دی گل سناوا حدیث پاک بخاری دے اندر ہے میرے محبوب خدا دے بارے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے فرمایا میرے پاک نبی نے اپنی ذات دی خاطر کدی غصہ نہیں سی کیتا اللہ وحدہ لا شریک مولا دی خاطر ہمیشہ غصہ فرماندے سن رب دی خاطر غصہ فرماندے سن تا کر کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف دے میدان دے اندر ظالمہ پتھر مارے نے تے نبی بدعا نہیں دتی حضور سرکار نے لڑے نہیں بدعا نہیں دتی لڑائی سرکار نہیں فرمائی اگر کوئی اوجری سٹ گئے نے تے ذات دا مسئلہ سی نبی دعا دے چھوڑیے پر جدو دین دی گل آئیے نبی بدعا وی دتی نالے 82 جنگاں وی لڑ چھوڑیاں نے 82 جنگاں وی مدینے دے تاجدار نے لڑیاں نے کافراں نوں وڈیا ٹکیا وے لیکن اپنی خاطر نہیں میرا مدنی سرکار جدو 13 سال مکے دے اندر نبوت دا اعلان کر کے رہے نے اوتھے کافراں جویں مرضی فتایا نبی پاک کسے نوں بدعا نہیں دتی او پتھر مار دے سن حضور ہی فرماندے سن اللہم ہد قومی انہم لا یعلمون بیٹھے جو اچیا کھو سبحان اللہ خدک جوان رب وحدہ اولا شریک دا پاک محبوب نور دا جسم مبارک رکھر والا حبیب حجی پتھر کھا دے بدعا نہیں پا دے لڑائی نہیں پا فرما دے جب جنگ خندق دے موقع دے تیر کافرہ نے زہر اثر تے مغرب دیا تین نمازہ نبی تو قضا کرائیاں نے جنگ داونا محول بنایا نبی سرکار دے کھڑو تین نمازہ زہر اثر مغرب قضا کرائیاں کافرہ تے پاک نبی بدعا دیتی ہے رحمت للعالمین نے بدعا دیتی اللہم ملا بطونہم و قبورہم نارا قبران تینا دے ٹڈاں اگ دے نال بھر دے نبی سید الانبیاء نے بدعا دتی جے رحمت للعالمین نے بدعا دتی جے کیوں دتی جے مت سمجھے حضور دی رحمت للعالمین اے فرق پہ اوندا اے نعوذ باللہ رحمت للعالمین دا اے معنی نہیں کہ اللہ دی خاطر غصہ نہ آوے پھر جانور تو بدتر انسان اے جنو رب دی خاطر غصہ نہ آوے قسم خدا دی کر کے انا کئی جانور وی رب دی غیرت رکھدے نے رب سونے دی خاطر کئی جانور وی کافراں نال لڑ جاندے رہے نے اللہ دے ملکراں نو مار دے دندے رہے نے لیکن اللہ دے پاک نبیاں دی صفت ہوندی ہے رب دے پاکاں دی صفت ہوندی ہے جڑا غضب رب رکھیا ہے غصہ جڑا رکھیا ہے انہاں دے اندر غصہ اپنی ذات واسطے استعمال نہیں کردے جدوں وی استعمال کردے نے رب رحمان دی خاطر ہی کردے نے سبحان اللہ ذرا مگر آگ سبحان اللہ صدقے جاواں پھر جے رب دی خاطر وی غصہ نہ آوے تے پھر بے غیرت تے پھر انہوں من نرم نہ آکھی پھر او بے غیرت تے اللہ وحدہ لا شریک مولا جانوراں تو بدتر ہو سٹ دے گا جانوراں تو بدتر بنا دیتا جاوے گا بندہ جے اللہ دی خاطر وی غیرت غصہ نہ آوے اللہ دے بندے رب دے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بد دعا دتی ادھر ابو جہل ورگیاں دے گاٹے وڈ چھڈے نے او اپنی ذات دی خاطر نہیں سی اللہ رحمان دی خاطر سی رب دے دین دی خاطر سی اللہ دی مخلوق نو بچاون دی خاطر سی حجی سپاں دے ٹھویاں تو اللہ دی مخلوق نو بچاون دی خاطر حبیب خدا ان کیتا سی اے کرنا سرکار دا غضب مبارک اپنی ذات واسطے نہیں سی رب رحمان دی خاطر سی تا کر کے اللہ انہاں نو پاک کائنات دا سردار بڑا چھوڑیا وے کیونکہ رب ویکھ لیا وے میرا پاک حبیب اپنی ذات دا نہیں صرف میرا ہی اے صرف میرے واسطے ہی ہے اللہ اے ہوئی شاید ماندا ہے جڑا بندہ رب دی خاطر غیرت کرے غض غصہ کرے غضب آوے دین دی خاطر دین دے خلاف ہوے تے اگ بن جاوے ہاں جی قسم خدا دی بھاویں اپنے کے اپنا اپ اپنا اپ اگر دین دے خلاف کرے تے اپنے نال اگ لگ جاوے پھر اپنے اپ نو مارن شروع ہو جاوے ہاں جی اے بندہ پھر رب سونا مہربان ہوندا ہے اونوں فرشتیاں تو اچا مقام عطا فرما چھڑ داوے کہ اے بندے تو اپنے اپ نو بھول گیا میں ہن مینوں یاد رکھی کھڑا میں تینوں اپنی ذات وی چیتے نہیں رہی چھے آسان تینوں فرشتیاں تو آلہ بڑا چھڑنا وے کیونکہ تو ساڑی فکر لکھی اپنی فکر گواہ بیٹھا وے تا کر کے میرے پاک مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو علی شیر خدا سرکار کافر نو تھلے ڈھائی کھلے نے جنگ دے دوران کافر دے سینے دے تلوار پاک لی رکھی ہوئی ہے کافر نے منہ مبارک دے وال تھک چھڈیا وے آپ پاک لی سرکار لت مبارک ہٹا لئی فرمایا اٹھ کھلو تین مارنا نہیں ادے قوم علی میرو قابو پا کے پھر نہیں مارنے خیر دے سی آپ فرماندے نے یا اس واسطے نہیں ماردا پہلا تینو اللہ دی رضا دی خاطر مارن لگا سا جب تھک چھڈیا وی ہن میں آکھیا وے میری ذات دا مسئلہ وچ لڑ گیا وے میں کیا ہن علی تینو جے قتل کرے گا پھر رب دی رضا وچ فرق آ جاوے گا اس واسطے ہن تینو نہیں ماراں گا جا تینو معاف کر چھوڑیا وے رب دے نال آج سبحان اللہ سچیا پاکاں دیاں عظیم انساناں دیاں جڑے فرشتیاں تو اعلی لوگ سن انہاں دیاں گلاں تینو پہ سنانا سب کے جاواں اے باپ دی گل سی بیٹے حسن دی گل سن پاک حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح تقریر جمعے دے فرما رہے سن جمعے تے وال فرما رہے نے وچ ایک شخص اٹھ کھلوتا وے آپ سرکار نو گالاں کڈنیاں شروع ہو گیا وے گالاں کڈنیاں شروع ہو گیا وے حضرت پاک حسن سرکار منبر شریف تو اترے نے تقریر چھڈ دتی منبر تو اترے نے اپنی چادر مبارک اتار کے اوندے موڈے تے جا پائیے جو جیب دے اندر درہم دینار سن اونوں دے چھڈے نے او عرض کردا لجپالا ہن میں گالاں کڈیاں نے لوگاں وی آکھیا اے لجپالا اے گالاں کڈدا اے تو چادر تے انعام کر دینا وے آپ نے فرمایا یارو جو ایدے کول سودا سی اونے او دتا وے جو ساڈے کول سی اسا او دتا اے رحمت نال سبحان اللہ فرمایا جو ساڈے کول سی اساں نو دتا وے جدوں اے گل اونے سنی گالاں کڈن والا قدماں وچ ڈگ پیا وے معافی منگدا اے آپ فرماندے نے پھر گالاں کیوں کڈیاں سن آندا لجپالا میں اس واسطے گالاں دتیاں سن میں ویکھنا چاہندا سا آزمانا چاہندا سا تیریاں لگاں وچ رسول اللہ دا خون ہے کہ نہیں اج تے تو مصابت کر دتا وی تو واقعی نبی دا نواسا ہے تو واقعی مصطفیٰ دا نوازا میں آپ سرکار یا اپنی ذات دی خاطر کبھی گی جناب غصہ نہیں سن فرما دیتے تم ہی نہیں فرمایا ہی حجی تیریاں لگا دے اندر واقعی رسول اللہ دا خونے اللہ دیا بندیا ذات اپنی ذات دا مسئلہ سی الٹا ہی نام پہ دین دینے تے چھوٹا بھرا حضرت امام حسین جدو دین دی گل آئیے انج غصہ فرمایا ہے بہت تروار ہو آئی دے چھڑے نے پاک حسین نے حسین دا ٹھنڈا نہیں ہویا جنہ چر اپنی جان نے دتی کیوں اگ کدی لگی کھڑی سی یزید نو نبی دے دین دے خلاف کردا ویکھیا وے ہن تاں کر کے پاک حسین گوارا نہیں کیتا معلوم ہویا اللہ سونے دی خاطر غصہ کرنا سنت نبی دی سنت صحابہ دی سنت اہل بیت دی اپنی ذات دی خاطر معاف کر دینا حکم رب رحمان دا تے سنت اللہ دے پیاریاں دی اللہ دے بندیا رب دے پیارے جڑے نی اپنے آپ نو جیوندے مار بیٹھ دے نی ایہی مارنا ہوندا ہے کہ انہاں نو جو مرضی کوئی برا بھلا پیا کے اپنی پرواہ نہیں کر دے پر رب رحمان دی خاطر اگ بن جاندے نے سخی سلطان باہو بولیا وے سلطان العارفین فرماوندا ہے جیوندے مرے ساڈی بہو جیوں رکھے سو رہیے غلب غصے دا امتحان لیندا ہی آندا جے شریعت دی نٹھ پا لویں اس غصے نو تے میرے شرع دے پیچھے چلا لویں جتھے گل ساڈے دین دی آوے اوتھے اگ بن جاویں جتھے سا اپنی ذات دی آوے ہاں جی اوتھے نرم ہو جاویں موم ہو جاویں اپنی ذات نو ان فنا کر لویں تے تینوں پھر فرشتیاں تو اعلی مقام اساں دیواں گے اللہ دے بندے آ کیوں مڑ رب نہ کہ اولا ایک ہم خیر البری شہوت دی گل آوے خواہش دی گل آوے لذیذ تو لذیذ چیزاں لین دی کھان دی استعمال دی پیون دی کرن دی ہجی اور حسین و جمیل عورت لین دی جدوں گل آوے ہجی ہم بستری دی گل آوے حقوق زوجیت پورے کرن دی گل آوے اپنی اس خواہش نو جنسی خواہش نو پورے کرن دی گل آوے ہن اوتھے مڑ شریعت آ گئی جانور جانور جیڑا ای او وی اپنی جنسی خواہشات پورے کردے نے کھان پین دا کم او وی کردے نے لیکن او بے مقصد کھاندے پیندے نہیں بے مقصد جنسی خواہشات پوریاں کردے نے انسان عظیم اے ایندے واسطے رب وحدہ لا شریک مولا سنے نے ہن ایندی ذات دے ذات نو رات دے اندر جڑی خواہش رب رکھیے اس خواہش نو بھاویں او کھاون دیے پیون دیے بھاویں جنسی خواہشات والی خواہش انہاں ساریاں نو رب وحدہ لا شریک مولا سونا ہجی پسند کیتا وے شریعت دے مطابق چلاوے جدوں کھاون دی واری آوے اپنی ذات دی خاطر نہ کھاوے اللہ وحدہ لا شریک مولا دی خاطر کھاوے جدو پیون دی واری آوے اللہ سونے دی خاطر پیوے جدو گھر شادی کرن دی واری آوے اللہ سونے دی خاطر شادی کرے ہجی رب دے نبی دی سنت سمجھ کے کرے اپنی خواہشات نو انج جدو مار بیٹھے گا پھر فرشتیاں تو وی اعلی انسان بن جاوے گا ہاں میں تیرے سامنے انہاں بندیاں دیاں مثالاں پیش کراں جڑے واقعی ایویں سن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے فرمایا بیلیو جنہاں چیر میں مسلمان نہیں سا ہویا میں اپنی ذات دی خاطر کھاندا ساں پیندا ساں تے گھر والی دے کول جاندا ساں فرمایا جدوں دا میں نبی سرکار دے کلمے پڑھ لے فرمایا قسم ہے میں اپنی ذات دی خاطر کھاندا نہیں کھاندا اس واسطے واں تاکہ میں جیوندا رہاں تے رب دے دین دی اکم دین دی خدمت کراں اللہ سونے دی عبادت کراں رب نو یاد کراں نبی دے دین دا جہاد کراں حقوق زوجیت پورے کراں بال بچیاں دے حق پورے کراں اس واسطے کھانا واں اس واسطے پینا واں جے گھر بچے گھر والی دے کول جانا نبی دی سنت سمجھ کے حضور دی امت وڈھاون دی خاطر اس نیت نال جانا کبھی یہ کم نہیں کیتے معلوم ہویا اپنی ذات میں حصے مار کھلوتے ساں ایک رب رحمان نو اگے رکھ کھلوتے ساں ذرا مزے نال آج سبحان اللہ ذرا ذوق نال آج سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویکھ کی بندے اپنی رات واسطے کھانا ہے میں ادھر ویکھ تینوں ایک گل سمجھانا کھان دے بارے پیون دے بارے اساں لذیذ تو لذیذ چیزاں کھانے ہیں خوشبودار کھانے ہیں تے کھانے ساڈے لذت والے نے یا جانوراں دے سچ بولیا ساڈے جانوراں دے پٹھے کدی کھا کے ویکھ لو تم پتہ لگ جائے گا کنا سواد ہوندا ہے جانوراں دے پٹھیاں وچ کوئی ہے لذت نہیں خوشبو پر ساڈے جڑے نے ساڈی خوراک جڑی ہے بڑیاں خوشبواں اوئے ہوئے چھوٹیاں لاچیاں تے پتہ نہیں کی کچھ ہوندا ہے کِنیاں خوشبواں نے اچھا ہن جانور کھاندا ہے بدبودار کوڑیاں چیزاں پتہ نہیں کی کچھ کھاندا ہے لیکن جدوں گوبر کردا ہے نا اون دے گوبر دی بو کٹ ہوندی بندے باویں کوئی سیدے جس مجھ رکھی اپنے ہتھاں نال مجھ دا گوبر چکتا ہے اپنے ہاتھی چک کے کوئی گوئے تھپ دینے کوئی کش کر دینے صاف کر دینے غر دے کے گوئے مج دے جانوران دے گوبر تو اینی دنیا نفرت نہیں کر دی ہاں جی لیکن آپ لذیذ تو لذیذ خوشبودار چیزاں کھانے ہیں تے جدو او باہر اندیاں نے ساڑے بچوں اوے اوے اوے اوڑا نے آن بھئی اپنا ہاتھ نہ لگے چنگا چوڑا لیاؤ گوبر آستے اپنے ہاتھ استعمال کی تی کھڑیا ہن اونا کھادی خوراک بے مزا بدبودار اونا دی خوراک جانوران دے اندروں لنگ کے باہر آئی توجہ نہیں فرمائی لنگ کے باہر آئی تے اون دی بو گھٹ تے اسا لذتا آئیا تے خوشبودار کھادیا تے ساڈی پھیری لے کے جدو باہر آئیا تے بو بھی ود تو ود دوائی تے آپ ہی تنگ ہوئے پر انہیں آن لیڑے وہ تے اگر دوائی خدا دی مور جناب جی یہ جی لگ دا جو میں شاید اتار کے پیا ہوں دا وہ جو میں شاید اڑا بندہ موت رات رکھی کپڑے رکھی کرا ہوں دا اور ایمان نار دس جے گل ہوئے لذیذ خوراکا نار میری گل سمجھی تے انسان ہوئے لذیذ کھانے کھان نار تے یار آر ساڑھے لانو دے چنگے ہو رہے اصا تو تے تیڑی گندی بڑھ جان دیئے معلوم ہویا اصا جانو رہا لڑاوی گا گزرے ہم اڑ کے توجہ نہیں ہوگی تی جے گل کریے مہر کھان پین دی تے موقع جانو رہا تم گا گزرے اصا اور جے بندہ تو آنکھیں اور دو اکھا نال بندہ بن جاندہ ہے بندہ دو اکھا نال تیریاں ساڑیاں چھوٹیاں نے دے کھوتے دیاں این ایڈیاں دیاں گو نہیں مجھاں دیاں تو موڑے وڈے انسان تو مجھاں نو آکھنا چاہید ہے کھوتیاں نو وڈا انسان آکھنا چاہید ہے اللہ وحدہ اولا شریک مولا کئیاں نو نبی نہ رکھ دے کیوں رکھ دے رب دس دا وے اکھا نال بندہ نہیں سمجھو نہیں کی تھی میرے نبی نے کہی گا نہیں کیوں نبی نہ رب پیدا کر دے کیوں اکھا لے لندہ ہے اکھا کوئی نہیں پر کہہ رہے ہیں یار انسان ہے تو نبی نے انسان سمجھ دے کہ نہیں نبی پاک نے صحابی نبی نے فرق کی کئی صحابی نبی نے سن انہوں نے انسان آکھو گے اللہ انسان آکھو گے فرشتیاں تو افضل آکھو گے اور اکھاں کوئی نہیں انسان ہے جے کنہ دی گل کرے بندہ کنہ نال انسان بندا ہے اے کن نہ ہون تے انسان کوئی نہیں کنہ تو نہ تو خدا دے بندیا جے کنہ نال انسان ہوگے نہ تے کھوتے تے ساڈے نال وڈے نے ساڈے ایویں دو انچ دے نے ہوندے پکے فٹ دے نے اے ترقی یافتہ ملک نہیں ہو توجہ لڑا کے سبحان اللہ تو جے تو آنکھیں بندہ بڑھ گیا لتاں نال ساڈیاں دو دے کھوتے دیاں تو تو بڑھ گیا دو ہے پھر وڈا بندہ تو انہوں آنکھنا چاہید ہے ہے پھر وڈا انسان ہونا چاہید ہے جے تو آنکھیں چوکھے کھان نال تے ہاتھ ہی تیرے میرے نال چوکھا کھا جاندہ ہے اگر کوئی بندہ پنج سر گوشت کھا جاوے تے انہوں انسان پکھاون دی وجہ نہ آنکھیں ساڈے نال ہاتھ ہی چوکھے کھا جاندے نے اگر آنکھیں بندیاں نوں چیر پھاڑ کر کے وڈ سٹنا ہلا سو سو بندہ مار دینا ادھر والے انسان ہے تے بجڑا بجڑے شیر نے تے بگیال نے او تیرے میرے نال وڈ چیر پھاڑ کر دے نے خدا دے بندے پھر انہاں نوں انسان آکھنا چاہیے وے جے آنکھیں سونے کپڑے نال بندہ بن جاندا انسان بن جاندا وے توجہ فرمانی تے پھر خدا دی قسم کر کے آنا جڑے مور نے انہاں نوں انسان آکھ اللہ سونے نے ایڈے سونے انہاں دے کپڑے پا چھڈے نے ایڈے سونے بندے چڑیا گھر جا جا کے ویکھ رہے نے آکھے مور کیڈا سونا ہے ہنی پھر اپنے کپڑیاں دے اوپر موراں دیاں تصویراں انہاں دے پراں دیاں تصویراں دے چھاپے بناندے نے تاکہ ساڈے کپڑے سونے بن جان معلوم ہویا اللہ بڑے سونے کپڑے انہاں نوں پوا چھوڑے نے تتراں نوں کیڈا سونا رب بنایا ہے ہنی معلوم ہویا نہ کپڑیاں نال انسان ہے نہ خالی کناں نال نہ نک دے نال نک دے نال ہوے تے ہاتھی دا تیرے نال ساڈے نال کنے گا گل وڈا کھلوتا ہے نا مراد ہجی اونوں پھر انسان آکھنا چاہیے وے خدا دے بندیاں اوناں موٹے وڈے ہاتھی ورگے جسم ہون چ انسان بندا ہے ہاتھی دا جسم ساڈے نال چوکھائی نہیں انسان کیڑی شے دا نام ہے انسان اودو بندا ہی جدوں اپنیاں نفس دیاں گندیاں صفتاں جانوراں والیاں شیطاناں والیاں مار بیٹھ دا وے جدوں غصہ ختم کر بیٹھ دا وے تے رب دی خاطر لے آوندا ہے جدوں شہد شہوتاں خواہشاں ختم کر چھڈدا وے ایک رب رحمان دی خاطر رکھ لیندا وے جدوں سرکشی تکبر مکا لیندا وے تے رب رحمان دی خاطر رکھ لیندا وے پھر انسان بن جاندا اے بیٹھا مر زمین تے ہوئے پورے زمین تے قسم خدا دی کر کے آنا مر اللہ فرشتیاں دے اگے نال کر داوے او فرشتے او دسو دے سہی تواڈے اندر انج دی مخلوق وی ہے وے پھر کیوں بابے فرید ورگیاں دے نال رب ناز نہ کرے بابے فرید ورگیاں دے نال اللہ فرشتیاں دے اگے نال کردائی کہ میرے فرید ورگا تہاڈے وچ کتھے وے قسم خدا دی کر کے انا رب وحدہ الا شریک مولا تکبر وی اک تھاں تے پسند کردائی بندے دے اندر جڑی سرکشی وڈیائی رکھی ہے ضرور بندہ کردائی گیا گویا گیا مریا گیا گزرا بندہ ہوئے تے او وی کسے لے آکر کھلوندا ہے کوئی نہ کوئی آکر اوندے اندر وی آ جاندی ہے رب آکر ضرور بندے وچ رکھی ہے دی فطرت دے اندر آٹے دے اندر رب رچ رچا کے رکھ دتی ہے لیکن نبی دے شریعت دے نال امتحان کیتا سو تکبر اپنی خاطر نہ کری اپنی خاطر نہ کری وڈیائی نہ کری نہیں تے شیطان بن جاویں گا اونے آکھیا سی انا خیر منو میں چنگا اور تو جے انسان بن لائی اپنی خاطر نہ آکنی رب دے دین دی خاطر آکنی اے آکل نہ وی عبادت بن جاوے گا توجہ نہیں فرمائی تو آنکھیں گا چشتی آسان دے یہی سن دے آئے آن نیال مند بندے نونا چاہی دائے آج دی ہونی چاہی دی ہے بندے نو جھکل والا بننا چاہی دائے آکن والا نہیں پرے آکر کا دیتا دسنا میں اللہ دے بندے آ حقیقت سن جدو حاج توجہ فرما جدو حاجی حاج کرن جاندے نے حاجی حاج کرن جدو جاندے نے کعبے دا تواف کر دیا حکم اٹھے نبی دی شریعت دا تواف کر دیا پھیری لین دیا کعبے دیا سے پاسے اس لے آکر کے چل انو آکھ دے نے رمل کر رمل رمل دا من ناوندا سینا کڈ کے آکڑ کے دے طواف کر اور تو سوچ آئی اللہ دے گھر دے اندر تے نیاز نال جانا چاہیدا اے نیاز مندی دے نال جانا چاہیدا وے ہن اللہ دے بڑے گھر گئے کھڑے نے حاجیاں نو حکم پیا ہوندا اے آکڑ کے چلو سینا کڈ کے چلو تے مڑ حاجی طواف کر رہے ہوندے نے سبحان اللہ جڑے حاجی بیٹھے نے انہاں نو پوچھو بھئی میں کردے سو کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی ہن میں پوچھنا وا کیا دے واسطے پیا آکڑ دے نے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ آکڑ ہائی کھڑی اللہ دے گھر وچ رب دے گھر وچ پیا آکڑ دے نے سینے کٹ کٹ آکڑنا تے گندا کام سی تے اوتھے کیوں پیا آکڑ دے نے توجہ نہیں کیتی ہن تانوں وچلا راز سمجھاواں کیوں پیا آکڑ دے نے وہ اپنی خاطر نہیں اس واسطے نہیں کہ اسی بڑی چنگی مخلوق بن گیا چنگے بندے ہیں اساں نا پھر تے شیطان بن جانا سی کیوں پیا کر دے نے پہلا تینوں ہن وچلا راز سمجھاواں بھی یہ کام شروع کدوں ہویا میرے پاک نبی جدو مکہ شریف فتح فرمایا مکہ جدو آقا نامدار نے فتح فرمایا سی اس موقع تے کافران نے نبی دے یارانو ویکھیا تے کہن لگے بڑے کمزور ہو گئے نے بڑے مارے پہ گئے نے مکے دے اندر سن دے تگڑے سن مدینے وچ گئے تے بھوک انہاں نوں لے گئی ہے حال ہی کوئی نہیں اجڑے پے نے کمزور بڑے ہو گئے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافراں دی یہ گل سنی آقا نامدار نے حکم فرمایا اپنے یاراں نو جدو اج کعبے دا طواف کرو آ کر کے چلے آ جے جدو صحابہ عمر ورگے پاک علی ورگے آکڑ کے طواف کیتا ہے سینے کڑ کڑ کے طواف کیتا ہے کافراں ویکھیا انہاں آکھیا اوئے بھڑو اوئے ہوئے ہوئے ایتھے بھائی بڑے تکڑے نے یہ پتہ نہیں کڈے زور والے لوگ نے ویکھو اے آکڑ دے کتے پے اللہ سونے نو کیونکہ ہن او رب دے دشمناں نو سارنا سی اللہ دے دین آلیاں دی عزت بڑھاونی سی رب دے دین دی شان وکھاونی سی حبیب خدا نے حکم فرمایا صحابہ کرے اللہ دے گھر دے اندر رب نو ادا ہو جی پسند آئی قیامت تک حاجیاں نو او سنت کر دتا حاجیو جدو طواف کرے آجے آکڑ کے چلے آجے تاکہ تانو چیتا رہے ہر تھا تے جھکر دا حکم نہیں کسے تھا تے آکڑ بھی آئے چاہی دا ہے کسے تھا تے تکبر تے آکڑنا بھی تیرا عبادت بن جاوے گا کدو جدو ساڈی خاطر آکڑے گا بول بول سبحان اللہ روکنا رکھا سبحان اللہ آپ تو الٹ ہے نا جی آپ اپنے واسطے جدو گل آئے تو آکڑ جانے تینوں دس دیا گے آہو ایڈے ماڑے اسی بھی نہیں مربا لا مربا لانا پیا تو لا دیا گے گل کہڑی آدھے کہ نہیں آدھے موڑ آکڑ ویکیا کر تو جدو دین دی گل آئے نا بولی جی مٹھا رہنا چاہیے نرم رہنا چاہیے بالکل میٹھا میٹھا رہنا چاہیے جتھے آکڑنا سی. اچھا تو پھر آکڑنا سی وہ آکڑے سن کافران وکھاؤن دی خاطر تاکہ کافر سڑن اور نبی دے دین دی عزت بنے. اور صدقے جاواں ساڈی قوم پتہ نہیں کتھوں سبق بڑھ لایا اپنے دے اگے آکڑے کھڑے ہوندے نے تے غیراں دے اگے ککڑاں نوں سر سٹی کر. ہاں تیری فوج ہے تیری پولیس ہے جدو امریکہ برطانیہ دا کوئی یہودی گوڑا آ جاوے تے ککڑاں نوں سر سٹی کھڑے ہوندے نے جدو قوم سامنے آ جاوے تو پھڑ پھڑ پھڑ چک چک چک چکو چکو سٹو گڈیے چنوں وہ نا مراد اتریا آکڑنا ادھر سے آکڑنا اپنے دگے پیا. قسم خدا دی کر کے آنا شیطان والا کم ہے اللہ وحدہ لا شریک دے بندے اپنے دگے نہیں آکڑ دے باطل دے اگے آکڑ دے نے جدو باطل ہوئے سامنے پھر آکڑ جاندے نے تاکہ باطل نہ سمجھے حق ہولا تے نرمے نا نا جدو گل حق دی آوے پھر باطل دے اگے حق آکڑ جاندا ہے جدو حق سامنے آ جاوے پھر مومن حق دے اگے جھک جاندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا پھر جھکاندا ہے اس واسطے حضرت بلال حبشی تو کملی والے نے بانگا پڑھائیاں میں حالانکہ پاک علی وی بانگ پڑھ سکدے سن بڑی سونی علی بانگ دینی سی صدیق وی بانگ دے سکدا سی حضرت عمر وی بانگ پڑھ سکدا سی پر نبی پاک نے سر خرید غلام وکدا ہویا عاجز مسکین نمانا جنوں کوئی حیثیت نہیں سی دیندا اونوں بانگ تے کیوں لایا وے کیوں لایا بانگ دے اوپر کملی والے نے اس واسطے اوے رب بانگا رب سونے دا صدا پیش کردا وے اللہ سونے وال صددا وے رب دی عبادت وال صددا وے اے منادی اے رب دا صدا پیا ماردا وے جے علی صدا ماردا تے قریشیاں نوں آونا سوکھا سی آخر اے وی اچھی برادری دا سی جے صدیق صدا ماردا تے آونا سوکھا سی ہاں جی کیونکہ پتا سی اچھی برادری دا اے لیکن بلال ورگا صدا مارے جے دی حیثیت کک تیلے ورگی لوگ نہ سمجھن لیکن پھر ہو جا صدا مارے آواز مارے پھر حضرت صدیق ورگے عمر ورگے قریشی سردار اللہ دی بارگاہ جان جھکن پھر پتہ لگ جاوے اے بلال دے ویکھن والے نہیں اے رب ذل جلال دے ویکھن والے نے. توجہ نہیں فرمائی آج صبح آلے قسم خدا دی کر کے انا تا بزرگ لوگ فرماندے نے حق گل ہوئی حق گل ہوئی چھوٹے دے منہ وچوں نکلی تے من لوی اونوں چھوٹا نہ سمجھی کیونکہ جڑی گل پیا کردا وے او وڈی ہے. میں مثال دینا بادشاہ نائی دے ہاتھ بادشاہ نائی دے ہاتھ حکم بھیجے پنڈ دے چوہدری نو آکھے بلا کے لایا ہن آکھے بادشاہ تے بلاندا ہے او سگو اے نہیں آکھنا اے نائی آ میں تیری گل من لواں نا نا او پھٹ نسے گا آکھے پچھوں سدا تے بادشاہ دا وے اے تے ایویں فون بنیا کھڑا جے او بندے رب دے مومن ویکھدا ہی صدا کیندا وے حق کیندا وے گل کیدی پیا کردا وے مومن اگوں کرن والے نو نہیں ویکھدا او گل نو ویکھدا اے اے نہیں ویکھدا گل کرن والا کیڑا وے کون اے چھوٹا اے یا وڈا اے کیہو جا رنگ دا اے. خدا دے بندے صدقے جاواں رب رحمان سونا جلا شان ہو بندے دا امتحان لیندا وے او بندیا اپنی خاطر نہیں غصہ کرنی تے رب رحمان دی خاطر کری جے خواہش رکھنی ہوں تے رب رحمان دی خاطر تیری ہونی چاہی دیئے جے کھاویں تے میری خاطر تاکہ قائم رواں اللہ دی یاد عبادت کرا اپنی ذات دی خاطر ڈھڈ نہ بھری نہیں تے جانوراں دے نال رل جاوے گا بے مقصد او کھاندے نے قسم خدا دی کر کے آنا ہجی پھر جناب والا جے سرکشی تکبر ہوئی تے او وی اللہ دی خاطر رکھی رب رحمان دی خاطر رکھی اپنی ذات دی خاطر نہیں جدو انج اپنے آپ نو مار لوے گا تے غرے تیری نماز وی ساڈی خاطر تیرا حج وی ساڈی خاطر تیرا روزہ وی ساڈی خاطر تیرا کھانا وی ساڈی خاطر تیرا پینا وی ساڈی خاطر تیرا مرنا وی ساڈی خاطر تیرا جینا وی ساڈی خاطر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اللہ قرآن اج فرماندا ہے اپنے حبیب نو کل میرے محبوب فرما دے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میرا حج و محیا میرا جینا زندگی ساری و مماتی اور میرا دنیا تو جانا للہ رب العالمین اس اللہ واسطے وے جڑا سارے جہان نو پالن والا وے ویکھ لے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نو پیا حکم ہوندا ہے حبیبا فرما دے میری نماز میرا حج میری زندگی میری موت ساری اللہ دی خاطر ہے ہاں جی تو میں نیت کرنے ہے نماز واسطے کہ دو رکعت نماز اللہ واسطے حج اللہ واسطے روزہ اللہ واسطے لیکن جڑا مومن کامل ہوندا ہی او نماز وی رب واسطے روزہ وی رب واسطے کھانا وی رب واسطے پینا وی رب واسطے شادی رب واسطے مال ڈنگر رکھنا رب واسطے او دا سارا کم رب رحمان دی خاطر ہوندا ہی او دی زندگی دا سارا رب رحمان دی خاطر ہوندا ہے کیونکہ او جاندا وے جو دم غافل یا رسول دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا او سنیا سخنی تے گیا کھل اکھیاں سنیا سخنی تے گیا کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا او کیتی جان حوالے لب دے اساں ایسا عشق کمایا مری گئے باہو اتتا مطلب نو پایا سبحان اللہ توجہ نال مدے نال آکھو سبحان اللہ اے صدکے جاواں اس رب رحمان دے سلطان صاحب جڑا فرمایا ہے مرن تھی اگے مر گئے ایو ہی مرن ہوندا ہی اے نہیں گیا اپنی سنگی گھٹ کے مر جاندے نے نا نا اللہ دے فقیر سنگی اپنی نہیں گھٹ دے ہوندے اپنے اے نفس دیاں خواہشاں غصے تے سرکشیاں نوں مروڑ تروڑ کے دین دے پچھے لے جاندے نے اپنی ذات دی خواہش طلب ختم کر باندے نے پھر جیندے ہی مر جاندے نے جدو مر جان اس مقام تے پہنچ جاندے نے پھر اولائکہم خیر البریہ پھر فرشتے ہوندے تابے دار بن جاندے نہیں فرشتیاں تو اعلی جو بن گئے پھر بابے فرید دی جبریل وی مندے اسرافیل وی مندے ملک الموت وی مندے پھر رب وحدہ لا شریک مولا فرشتے انہاں دے تابے دار بنا چھڑ دئی تاں کر کے قسم خدا دی کر کے آنا کیونکہ انسان نو پھر انعام رب دینا ہے پھر انعام دینا ہوندا رب دی بارگاہ وچ انعاماں دی حد کوئی نہیں جدوں پھر رب انعام دیندا ہے حضرت غوث پاک ورگے تاں کر کے جے جان فرشتہ کڈ کے لے جا رہا ہے پاک غوث العالم دستگیر واپس لے کے پھر واپس جان سٹ دیتی ہے مردے زندہ کر دیتے نے کیوں کیتے نے اولائکہم خیر البریہ رب و آخاندہ وے میری ساری مخلوق تو افضل جے آلہ جے میں قرآن جاکھے آوے وے خوہے کھلے میں کہ نہیں کہ میں مینہ دے جناب اتنا دے حکم دے مطابق میں جناب اپنی مخلوق فرشتیانو چلا چھڑے آوے انا دا تابدار بنا چھڑے آجے سپانو سوٹا بنا کے ہاتھ پھر پھر لیندے نے آجی شیر دیاں سواریاں فقیر کر لیندے ہوندے نے کندانو آکھ دے نے ٹر پاؤ تو میں آج کاراں دے اتے چڑھ کے دے آکھ پھر نے آؤ کندانو آکھ دے سن ٹر پاؤ جڑی نہ انجن لگے نہ جناب تیل پوے تے نہ کوئی شے ہووے نہ پنچر ہووے تے نہ ٹکر کھاوے بابا حکم کردا وے کند ہی ٹر پیندی اے اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اپنے کپڑے نو وٹ دین وٹ کپڑے اپنے نو وٹ دین تے مسجداں دے محراب سدھے کر چھوڑ دے نے دلی وچ کر چھوڑن اے بابے عبدالحکیم دی گل ای عبدالحکیم شہر دے اندر رہن والا بابا عبدالحکیم دھوبی سی اللہ دا فقیر سی ایویں دی اپنی زندگی گزار چکیا سی رب رحمان راضی جو ہوئے رب اللہ عنہم ورضوا عنہ آپ سرکار اتھے ہی کپڑے نوں وٹ دے رہنے دلی دے اندر مسجد دے محراب سیدھا ہو گیا آپ ایتھے کھلوتے نے دلی دے اندر محراب سیدھا ہو گیا ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا اللہ وحدہ اولا شریک مولا انعام دیا بارشاں کر دیندا ہے اپنے پیاریاں تے اللہ فرماندا جو اولائک ہم خیر البریہ امتحان چوں نکل گئے پاس ہو گئے امتحان چوں نکل گئے پورے ہو گئے اپنے غضب ہر شے اپنی طلبہ مار بیٹھے نے مار بیٹھے تے ہن پہنچ گئے اس مقام دے اوتے قسم خدا دی کر کے آنا پھر رب وحدہ اولا شریک آندا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ تیری زبان میری زبان تیری اکھ میری اکھ ویکھے اکھ تیری ویکھنا میرا ہوئے گا زبان تیری ہوئے گی بولنا میرا ہوئے گا ہاتھ تیرا ہوئے گا پھڑنا میرا ہوئے گا قدم تیرے ہون گے طاقت میری ہوئے گی تو میں تھر کے جاواں اج جہاز دے اوتے کئی چڑے پھر دے کوئی بسان دے اکھے پھر دے بڑی اسا کر گیا اللہ سونے دا ایک فقیر ہو جاوے امام عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ غوث زمان سن آ فرماوندے سن بیلیو لوگی آندے نے اللہ دے اکھے فقیر رکھ دے نے روئے زمین فقیر دے اگے دو قدم اے فرمایا میرا تے اک وی پورا نہیں ہوندا فرمایا میرا ہک نہیں پورا ہوندا میں قدم اٹھانا واں میں ہلے ہک اٹھانا واں تے ہکو دے نال ہی دنیا مک جاندی اے فرمایا ساری روح زمین مک جاندی اے خدا دے بندیاں مڑ انہاں دیاں روحاں جسم بن جاندیاں جسم وال تو وی ود طاقت لے لیندیاں نے جسم انہاں دے روح وانگو لطیف ہو جاندے نے جسم انہاں دے روح وانگو لطیف ہو جاندے نے اللہ دا ایک فقیر سی توجہ فرما میں گل کرن لگا صدکے جاواں اللہ ہور جتھے میں رہنا واں ہن کوٹ لکھ پت پنڈی سٹا پے تھے نال ہن پھاٹک دے کول کدی جلسہ ہو رہا سی میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کسے خطیباں کامنا سی بڑی پرانی گل ہے کسے خطیباں ہونا سی اس لیے لوکاں وچ بڑا ایمان ہوندا سی ہجی کسے خطیباں ہونا تے نہ آیا ایک بابا بکر مار کے آ گیا ہجی کھڈی دے کپڑے پائے آندا یارو کدھر مینوں تے تقریر کر لین دیو انہاں آکھیا جی بابا توں چا تقریر کر جدوں بابا تقریر کردیا کردیا نبی پاک سرکار دے آسماناں وال جان دا بیان کیتا سو آندا لوگی آندے نے نبی کنج گئے ہونے نے نال بانس کھڑے سن بابے اپنا کپڑا لیا وے بانس دے وچوں بار بار ٹپائی گیا وے آندا وے او دولیا میں 1400 سال بعد آیا کھڑا واں میں بانس دے وچوں کپڑا ٹپا چھوڑیا وے تواڈے سامنے کنے وارا میرا مدنی سرکار نو عرش تے آسماناں دے سفر طے کر دیا دیر کیڑی ہوئی ہے مگر آگ سبحان اللہ تو ایدر ویخ توجہ فرمانی جدو بندہ غضب غصے اپنے نو توجہ غور نال آگ سبحان اللہ جدو بندہ اپنے غضب غصے نو شریعت دی نتھنا نہ پاوے تو اے بن جاندہی بے لگام بھیڑیا اس مڑ وڈنا تے ٹکنا تے مارنا تے لڑائیاں پھر اس ہو نا مراد نے تباہی لا چھڑنی ہے مڑ اینا بگیار بکریاں اچ وڑ کے تباہی نہیں کردا جنا اے پھر کردا بختا والا ہاں جی جدو غضب غصے اپنے نو نا مراد او نتھ نہیں نا پاندا شرا دی تے بے لگام چھڑدا ہے پھر تباہی لا چھڑدا ہے بندہ پھر بندہ ہوندا ہے ویکھن اچ لیکن اندروں پھر بگیار ہوندا ہے توجہ نہیں کیتی ہاں حدیث پاک نبی سرکار دی زمانہ آوے گا اس لئے بگیار ہونگے کپڑے آنویچ یہ حدیث پاک ہے بگیار ہونگے بگیار دا کی کام ہے اچھا ایمان نال دسو بگیال جنوب ویخ دے وہ کتے کیوں چھڑ دے جاندے تھے اللہ دی مخلوق نہیں انہوں کیوں مثالاں دین دے جے بندے مثالاں دین دے نے کیوں بچارے نو اینا پیڑا سمجھ دے جے ایسے واسطے نا کیوں اللہ دی کمزور مخلوق تگڑی نہیں انہوں دے تو تگڑا شیر او دے مو کردہ ہے توجہ نہیں کی تھی انہوں پتا ہے جے شیر آر جاننا تے ناسا بن سی تو کدے مو کردہ ہے بھیڑا تے بکری آر ایم ہے یہ نا ਹੁਣ ਭੇਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਿਆੜ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਗਿਆੜ ਔਰ ਸੁਣ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਸੇ ਮੱਝਾਂ ਅੱਠ ਅੱਠ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਸੇ ਤੇ ਹਿਰਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਤੇ ਲੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੜਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਲੜਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਵਣ ਹੁਣ ਫਰਕ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਸ ਚੋਖੀ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ਹੂਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਜੀ ਆਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਬੀ ਫੇਰਨਾ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਮਸੂਰਾ ਅੱਖ ਜੀਰਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਜੰਮ ਛੱਡਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਗਾਰਦਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਲਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਈ ਖਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਣ ਜਿਸ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਉਹ ਡਰਪੂਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਰਪੋਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਖਰਬੂਜੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਆਵੇਗਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੜ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕੁੱਕੜੀ ਮੁੜ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਬਈ ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭੀ ਪਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਹੋਵਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮਾਰਨ ਕੂਕਾਂ ਲਗੇ ਆਓ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਥਾਣੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਰੇ ਕੂਕਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੂਤਾਂ ਕੂਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਾਂ ਪੁੜ ਹੋਏ ਗਿੱਦੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆ ਆਖਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਚੂਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਬਗਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਬਗੈਰਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰਤ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਡਾ ਸਖੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਾ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਲੜ ਲੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਮ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਣ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جن جانور نے نا جن جانور تے ساڈے کھانا حرام رب کیتا ہے نا انہاں جانوراں دیا پیڑیاں صفتاں دی وجہ نال کیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں گدڑ پیڑی صفت اللہ حرام کر دیتا ہے. بگیار پیڑی صفت ظلم والی اللہ حرام کر دیتا بندہ کیونکہ سیانے آدھے خون دا اثر ہوتا ہے. خون دا اثر ہوتا ہے. وہ ایک بندہ سی نا وہ بانگ پیا پڑے بانگ بانگ پڑ دیا نالے کرے اللہ اکبر اللہ اکبر تے نالے مارے تالیاں. بانگ پڑ کے فارغ ہویا تو کسے آ گیا بیڑا گرک جا رہی اج نویں بانگ پڑی ہے نال بانگ تے نال تالیاں کدوں آ گئی ہیں. اس آخیا بہلی آ گل آ مینو خون چاہیے سی بیمار ہوا سا مینو خون لا دیتا اگلے خوش رہے گا. وہ جب میں بانگ پڑھن لگا نا تو مینو چیتا آ گیا وہ خون اندر ماری ہے سات میں تار کر کے لال تالیاں مارنا. یہ معلوم ہوا خون کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہاں جی ہوتا کہ نہیں ہوتا بندے دیا صفتوں کے اتنے بڑا اثر ہوتا ہے خون کا. مثلا بندے تو چنگیا سفت ہوتے کسی چنگی ماں کا دھد پیتا آدھے کہ نہیں تو بھڑا کام ہوا آدھے تیری جمن والی لگتا گندی آخر کہ نہیں جمن والی تو کیوں جانے اس واسطے کہ دھد جو بخت والی کا ہے. معلوم ہوا سفت اللہ سونے نے جیس جیس دے اندر جانور دے اندر پیڑی ویکھی اور آرام کر دی اور بے غیرتی دی صفت رب ویکھیے بغیار سورج اینو تے انج حرام کیتا ہے تے وال تک حرام نے کھڑیاں تائی حرام ہے حتیٰ کہ تسی گلاں بڑائی پھر دے جے او جی سور دا نا نہیں لئی دا نہیں تے چاری ڈانگی مان نہیں راندا آن دے جے کہ نہیں تو آج تک سور کسے گھارج پالیا ہے تو کتے پالی پھر دے جے نا ہوں تنوع بھی این نفرت اصل نفرت اس تو میرے رب العالمین دی شریعت نے کیوں کیتی اینا حرام کیوں کیتا ہے. ہوں اتے ایک مسئلہ سمجھاوا بولو ادھر ویکو نہیں لیکن اگر کسے بندے نے تکے نال پڑ چھڈی ہے نا اللہ اکبر کہہ کے کتا ذبح کر چھڈیا سو تو کتا حلال تے نہیں ہوے گا کھانا جائز نہیں ہونا لیکن انہوں دا گوشت پاک ضرور ہو جانا. کس طرح کہ اگر اس دے گوشت نو کسی نے جیب وچ پا کے تے نماز پڑھیے نماز ہو جائے گی. توجہ نہیں کی دی. ایک ہوندا ہے حلال ایک ہوندا ہے پاک. ان دے وچ بڑا فرق ہے. حلال دا تعلق ہے کھان نال پاک دا تعلق ہے باہر دے مطلب ان دا خون لگ جاوے کپڑے نو کسے شے نو کیا وہ پلیت ہو جا سی کہ نہیں تو کھانا ہور چیز ہے تے یعنی پاک ہونا ہور شے وے تے حلال ہونا ہر حلال شے پاک ہوندی ہے اور ہر پاک حلال نہیں ہوندی. مثلا مٹی پاک ہے کہ نہیں لیکن کھا سکتے ہو کھانا حرام ہے پاک کھا نہیں سکتے لیکن ہر حلال شے ہمیشہ پاک ہوے گی. ہر حلال ہمیشہ پاک ہوے گی. ہوں کتے نو تکبیر پڑھیے تو پاک ہو جاندہ ہے مڑوں دا گوشت جے لگ گیا تینوں تو پلیت نہیں ہوئے گا. ہاں جی تیرا جسہ پلیت لیکن کھا نہیں سکنا. لو جی آ جڑا بختاں والا باہرلا جنا ہے پڑیا پوتھا وی چوکھا ہوندا ہے اندے تے لاکھ تکبیراں کوئی پڑھے نا اے نہ کنجر پاک ہوندا تے نہ حلال ہوندا. توجہ ہی مطلب ہے جڑا آدھے نجس العین نجس العین ہوں یہ لوگوں مسئلے بنائے ہوئے نے چالی دن ایمان نہیں رہندا. مسئلے تو آپ ہی بنایا مینو ایک آدھا چشتی آ چالی دن ایمان نہیں رہندا. میں کہ اٹھ بے ایمان آتا کیوں میں کہ ہوں نال آئی تالی ڈانگ بے ایمان نکلے تو چالی ڈنگ جو ایمان نہیں رہتا تو انہیں تو نہیں بیٹھا تو اٹھ نکل بے ایمان ہے چالی ڈنگ تو پکا بے ایمان. یہ لوگوں نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے بہرحال واقعی خنزیر نجس العین ٹھیک ہے کی ہے نجس العین ایک کسے شرع وچ حلال نہیں جو ہویا نا جی. جنیاں شریعتاں بابے آدم تو چلیے نا تے ساڈی شریعت تک اللہ خنزیر نو حلال حرام ہی رکھیا ہے ہر شریعت دے اندر اس واسطے کہ کدھر بندے بے غیرت نہ ہو سبحان اللہ توجہ کی تھی سبحان اللہ اے بندیاں خدا دے کتا غیرت والا ہے اپنی مادی واسطے لڑ لڑ مردا ہے اودی چھری اودے تے پھیرنا اونوں پاک کر چھڈیا ہے لیکن خنزیر پاک بھی نہیں پہ ہو سکتا کیونکہ بے غیرت جانور ہے رب اونوں پیدا فرما کے اودے اندر یہ صفت رکھ کے سانو سبق دتا ہے جیڑا بندہ مادی دی غیرت نہ کرے گا انسان اور سمجھی نماز بھی پڑھے حلال نہیں ہو سکتا حج بھی کرے حلال نہیں ہو سکتا اس بندے نو پاک نہ سمجھی جنوں بے غیرتی پلیت کر جاوی ہوے غیرت مند جنہ مرضی گنہگار ہوے سمجھی رب سونا کسے نہ کسے ویلے پاک کر چھوڑے گا سبحان اللہ قسم خدا دی کر گیا نا سمجھی رب کسے نہ کسے لے پاک کر چھوڑے گا ایویں نہیں رب مخلوق بنائی اللہ سانو سوچن دا حکم دتا سو سوچن دا فکر دا تدبر دا غور کرو غور دا مطلب اے نہیں کہ ککڑا بٹخاں وانگو لبدے کو کتھے کھان نو شے پئیے جویں بٹخ ہر ویلے منہ مار دی رہندی اے نالی دے اندر منہ مار دی رہندی اے جے منہ مارن واسطے اللہ سانو نہیں ایتھے غور فکر دا حکم دتا سو او ویکھو میری مخلوق نو میری نشانیاں میں تہاڈے واسطے سبق چھپا کے رکھے ہوئے نے ہر ہر شے دے اندر سبق تہاڈے واسطے پینے کیونکہ میں ہاں تو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے صدقے جاواں آسمان بنایا زمین بنائی کائنات دی ہر شے بنائی قسم خدا دی کر کے انا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے ساری کائنات انسان لئی بنائی ایک انسان نو اپنی ذات واسطے بنایا ہوئے آسمان تیرے لئی وے علامہ قلندر لاہوری فرماندا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مگر اللہ سبحان اللہ ہاں جی اسے واسطے پیر وارث شاہ فرماؤں دے نے جڑا بے غیرت بندہ ہو سی نا جدو قبر جاندہ نا بے غیرت بندہ جدو اپنی دھی بہن دی غیرت نہ ہوگی نا جدو قبر جاندہ ہے پیر وارث شاہ فرماؤں دے خنزیر دی شکل بن جاندہ ہے بے غیرت خنزیر دی شکل بن جاندہ ہے قسم خدا دی کا کیا نا اسے واسطے مدنی سرکار نے فرمایا لا یدخل الجنت الضیوفن کوئی بے غیرت جنت جاوے گا ہی نہیں نبی دا فرما توجہ نہیں فرمائی داڑی منا جڑا نا داڑی منا ہوگی نا تے نماز پڑھ لگے ہوندی اپنی کراہت نال ہو جاندی تے جڑا بے غیرت پڑھے نا او قبول اللہ کردا ہی نہیں چوک سکدا ٹوکرے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ تے بے غیرت تے نو غیرت کوئی نہیں تیری کی نماز قبول کراں خدا دے بندیا اللہ ادا غیرت والا وے اینا ایمان والے واسطے غیرت پسند کردا وے جدو حاجی حج تے جاندے نے حاجی حج تے جاندے نے اس لے بندیاں نو حکم ہے اونچی آواز نال پڑھدے نے لبیک اللہم لبیک سبحان اللہ اے دا کی مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں اونچی آواز نال پڑھ اخدے نے ہر عورت نو حکم ہے تو ہولی ہولی اکھے اوتھے عورت اونچی آواز نال اکھے گی حج ردیا جائے گا توجہ نہیں فرمائی وے رب اپنے دربار وچ بلا کے تے عورت نوں آندا ہے آواز ہولی رکھ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی تے پھر مومنا واسطے رب غیرت پسند کردا ہے کہ نہیں پر غور کر سبحان اللہ اس واسطے پیر وار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں دے میں بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی یاری نالو تو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے نالو دے ساگ سروں دا جنگا کتے دا سنگ آکھیا توجہ نہیں فرمائی کا دا سنگ آکھیا لا قسم خدا دی کر گیا نا میں کتاب پڑھی تفسیر ال بیان شریف اس وچ لکھیا ہے ایک بندہ اپنے دوست نو گھر دی حفاظت واسطے چھڈ کے ٹر گیا تے کہن لگا میرا گھر دا خیال رکھی دوست اون دی عزت نو پے گیا او دے گھر دے اندر ایک کتا سی ایک کتابی گل پہ کرنا اون دے گھر وچ کتا سی کتا اٹھیا چیر پھاڑ کے چھڈ دتا سو دوست نو پھر چیر کے سٹ دیتا سو دی گھر والی نو جدو واپس آیا نا تو ویکھیا اس کتا مار کے نال بیٹھا آندا جی اے دوست تو میں گئے او عزت لٹی کھڑا ہے تو غارت کھا کے وڈی کھڑا ہے کیوں اس واسطے میاں صاحب فرمایا ہے بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا کتا چنگا بے غیرت نالوں کتا کم دے جاوے گا توجہ نہیں فرمائی پر بغیرت اونے نہیں دینا خدا دے بندے اون تو جو فرما عزت دے اندر بے غیرتی والی صفت ویکھے سمجھیے خنزیر خنزیر تو باہر لاوے ہجی ہرس ویکھیں دے کتا اور میں تینوں گل سمجھاواں اے جڑیاں صفتاں اندر ساڈے پیاں نے بھیڑیاں اے اللہ دے فقیراں نوں اے صفتاں والے جانور جڑے نے انہاں دی شکل دے اندر بندے نظر آوندے نے اک ساڈے علاقے میرے گھر میرے علاقے پنڈ دی گل میرے اماں جی قبلہ سناندے نے فرماندے نے ساڈے گھر بستی دے اندر ایک مجذوبن عورت آ گئی مجذوبن پھولی پال جی مجذوب عورت ہوندیاں نے مرد ہوندے نے اون دی ایک عورت آ گئی بالکل ننگی سی کوئی کپڑا تن تے پایا ہی اونے نہیں سی او بی بی آئی تے آن کے جناب جی جدوں بستی دے اندر وڑ گئی ساڈے ایک رشتہ دار نے لمبا ساڑا کرتا سوا کے اونوں پا دتا گل ہاں جی مجذوب دے واسطے شریعت نہیں ہوندی بیچارہ عقل جڑی اپنی ہے اون رب دے نور دے تجلی نو برباد نہیں کر سکتا تے گواہ بیٹھ جاوے شریعت عقل والے واسطے ہوندی ہے ہاں جی ہن توجہ فرماؤ بیچاری جدوں اون جناب کپڑا سوا دتا لے تنور تے بہ گئی سارے کپڑے نو سار کے جناب ٹوٹے ٹوٹے کر سار کے ایک پاسے سڑ دتا مڑ ننگی ہو گئی ٹر پئی جناب جنگل والے پاسے میرا ایک پردادا سی میرے پردادا جی سن اللہ دے فقیر سن درویش بندے سن انہاں درویشاں دے کولوں دی جدوں گزری او مائی مجذوبن بھج پئی دوڑ پئی تے آکھے کپڑے دو انسان آ گیا انسان آ گیا میرے اما جی میرے ماما جی قبلہ بزرگ ساڈے بیان کر دے نے اکھاں ویکھیو انہاں نے ساڈی گل ہاں جی دوڑ پئی بوٹیاں وال جنگلاں وال نس گئی مڑ کے لبھی نہیں آکھے ہوئی آواز سی اوندی انسان آ گیا کپڑے دو تے نس گئی اونوں حقیقت وچ کہ انسان باقی نہیں سن دسدے حقیقت اے سی کہ اساں جویں اندر جانوراں والیاں صفتاں رکھدے ساں ایویں شکلاں نظر آوندیاں سن انہاں نوں تاں کر کے تے جدوں اگلا انسان نظر آیا جڑا صفتاں مار لیا سی ساریاں جانور والیاں صفتاں نفسانی مار بیٹھا وے فرشتیاں والیاں پاک صفتاں رکھ بیٹھا وے ویکھ دی گئی ہے دی انسان آ گیا وے معلوم ہویا اللہ دیا بندیا بندہ شکلاں دے نال نہیں بندہ صفتاں سونیاں دے نال اے تو دے کول اک میرے رنگا ٹر گیا اسا کہ بابا جی مینوں انسان بڑھاؤ انسان گل توجہ نال سمجھی انسان بناو سنے سن جدو آپا وائی کرنے ہیں نا تو بیج سٹنے ہیں بیج کوئی بیج بننے تے جا پہنجا ہے را دے ہوتے وہ چڑیاں ہوں دیاں چوک کے لائے جاندی وہ نہیں اگدہ ہوں دا کوئی پتھر تے جا پہنجا تھلوں سخت ہوں دی مڑ بھی نہیں اگدہ اگدہ ہے وہ بچارہ ہوتے دا ہوتے جائے ہو جاندی کوئی پھر ہوں دے بھی کچھ بیج ایسے ہوں دے نے کہ وہ سٹنے ہیں تو وہ اتو آگئے ٹیم دے تھلے ٹیم ہوئی واہ وزنی او بیچارہ پرومبڑی کر دا دو اتھے دا اتھے رہ جاندہ اتھا نکھڑ دا ہی کوئی نہیں کوئی بیچ دب جاندہ ہے اتو مٹی کوڑی ہون دیئے پھر او نکھڑ دا ہے تیار ہون دا ہے تو فصل تیار ہو جاندی آ جیڑیاں گلہ ہون دیئے نا حکمت آلیاں تے دین آلیاں اے بیج ہون دا ہے ہاں جی کئی بیلی ہون دے نے انہاں دے دل دا حال میرے آنگوں ہون دا ہے بننے آنگوں راہ وانگو سٹیا بیج دین دی حکمت دی گل دا اونے نفس او اپنی مٹھن جی نگر ہو گیا او شیطان آیا تے چوک کے لے گیا وہ جاندر اندر ککھ ہی نہ ہوگی. ہاں جی تے کوئی ایسے بیلی تھلے پتھر دل سخت پرواہ ہی نہیں ہوندی. پھر رہے کوئی یہ ہو جائے اتوں نفسانی خواہشات بیج تے آ گیا نفسانی خواہشات دا پتھر تے ٹیم اتوں پئی انہیں اگاں ودن ہی نہ دیتا تے کئی یہ ہو جائے خوش نصیب ہوندے نے انہاں دا دل بھی کوڑا ہوندا ہے گل بھی سندے نے مڑ بیج گیا انہیں محفوظ کیتا دل دی کھیتی نے پھر وہ فصل اگ دیے اگدی اگدی تو کسے نو پھر داتا حجویری بنا چھڑ دی پھر او بیڑا اپنا پار کر بند ہے. اس واسطے اللہ دے بندیا اصل گل لیا اللہ فرمان دا انا فی ذالک اللہ ذکران لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید. اللہ فرماندا ساڈے قران وچ میریاں نصیتاں ہی نصیتاں نے خیر دیاں گلاں نے پر ہے انہاں دے واسطے جیڑا دل والا ہے جیڑا دل والا ہے جویں بابا فرید سبحان اللہ تے جے دل والا نہیں صاحب دل نہیں تے او القسم وا ہوا شہید گل سندا تے حاضر ہو کے کان لائی بیٹھے پوری توجہ اے نہیں بھئی ایتھے بیٹھا ہوئے ویکھنے چ اندرو بیٹھا ہوئے مینارے پاکستان یا فلم وچ لگا ہوئے دین بھائی مولوی جان چھڈے تے ہنے اپنا توجہ کیتی او مڑ ویلا بیچارا او اپنی بھوئے جویں لے آوندا ہے نا اوویں خالی لے جاندا ہے تے جے حاضر بیٹھا ہوئے القسما کان سٹی بیٹھا ہوئے واہ واہ شہید تے حاضر ہوئے گل پوری توجہ نال سن رہا ہوئے تے پھر اللہ فرماندا ہے اون دے واسطے قران سرا پئی نصیحت تے ذکر توجہ نال سبحان اللہ. ہن ایک باب میرے رنگا پاپی گدا ٹر گیا اللہ دے فقیر نو کہن لگا بابا مینوں انسان بنا 10 سال رہ گیا 10 سال اللہ دے پیارے دے کولو 10 سالہ تو بعد کہن لگا حضور میں تے فرق نہیں دسیا کوئی مہربانی کرو. آپ نے فرمایا اچھا جدو راتی میں اللہ اللہ کراں گا نا اٹھ کے تے تو میرے سجے بنے آ بابا رات ہوئی تو سجے بنے آ بیٹھا آپ نے نگاہ کیتی نا فرما ویکھ اپنے آپ نو اس اپنے آپ نو ویکھیا ادھا دھاڑوں دا حلال جانور دا ہے تے ادھا حرام دا ہے. آپ نے فرمایا بیلیا 10 سال لگے نہیں تے تو ادھا دھاڑ حلال جانور وانگو بنے تے ہن 10 سال لگن گے تے تو پورا حلال جانور بنے گا تے انسان بننا والے اگے پی آئی واہ واہ فرمایا انسان بننا او کی گل سی حلال جان مقصد کی بھی حرام جانور والیاں صفتاں ادیاں نکل گئیاں نے ادیاں رہ گئیاں نہیں ہلے پھر ہلے 10 سال لگن تے تیرے اندر حرام جانور والیاں صفتاں مک جان گیاں پھر حلال والیاں رہ جان گیاں پھر جانور والیاں صفتاں مک کے تے پھر اگا انساناں دیا شروع ہون گیاں پھر پاک حسین والیاں ہون گیاں اے اکھیا سبحان اللہ پھر بندا انسان پھر کی بندا ہے پھر او انسان بندا ہے جے دے اگے فرشتے وی شرماندے نے آندے نے یا مولا اساں ایویں اعتراض کر بیٹھے سا اساں ایویں کر بیٹھے سا انہاں نوں پیدا نہ کریے خون خرابے کرن گے کیوں پیا کرنا یا اللہ اساں ایویں کہہ بیٹھے ہاں پھر فرشتے شرماندے نے تے رب ناز کردا ہے ویکھو میری بنائی چیز کیویں دی اے ویکھ تے صحیح صابر پیا کیویں دا وے کیویں دا فرید پاک تن دے رنگ سالا چندی رنگ مسکین دی پاک پتن دیا رنگ سالا چندی رنگ مسکین دی او پاک پتن دیا رنگ چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوئے خاص او مدینے دا رنگ ہوئے خاص مدینے دا رنگی ہوئے معین الدین دی ذرا مزے نال سبحان اللہ او کیڑی چننی ای چننی یا حضرت نگاہ کر صفتاں مر جان توجہ فرما گل کر لگا لوک نال سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے پاک نبی سرکار والیاں صفتاں پاک انساناں والیاں صفتاں اصل ایہی رنگ ہی جڑا رب رحمان دل نوں رنگدی جدوں فقیر نگاہ فرماندی پھر اپنی صفتاں نکل جاندیاں نے رب رحمان والیاں صفتاں دے رنگ وچ بندہ رنگیا جاندا وے پھر بندے دے اندر رب رحمان والیاں صفتاں آ جاندیاں نے صدقے جاواں لیکن گل نگاہ نال کیونکہ جدوں کامل نگاہ کردا ہے بندہ موت مر جاندا ہے نفس مر جاندا ہے ہاں جی من پھر جدوں موت آوے جویں بندہ مر جاوے پھر کی صفتاں رہنیاں پھر ساریاں صفتاں ختم ہو جاندیاں مرن تو بعد اور جے موت اسرائیل لے آوے پھر بھی صفتاں مر جاندیاں نی تے جے موت ولی دی نگاہ نال نفس نو آ جاوے پھر بھی صفتاں مر جاندیاں نے پھر رب رحمان نالیاں آ جاندیاں نے میں کتاب دے اندر پڑھیا وے کتاب دے اندر میں امج پڑھیا وے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارے توجہ فرما حضرت شیخ شابی فرماوندے نے فرمایا توجہ فرما اللہ دا ایک بزرگ سی اللہ دا بڑا کامل ولی سی ہاں جی اس دی گل پہ سنانا وا ایک بزرگ فرما بزرگ سی او جٹ سی پہلو نراگ نرا پھرا جٹ کوئی کس پتہ نہیں اونوں دین کی اے ہاں جی صرف نبی سرکار دے دین نو مننا سی لیکن احکام دی تفصیل نہیں سی جاندا جٹ بندہ سی بکریاں دے بھیڑواں دا چھیڑو سی دریا دے کنڈے تے بکریاں چاردا پھردا سی ویکھدا کی اے دریا دے پانی دے اوتے ٹردے اوندے نے دو بزرگ لگے آئے نے اونا آن کے اونوں دریا دے کنڈے تے لمما چپایا اس چرواہے نو بکریاں دے چھیڑو نو لمما پا کے تے اک بزرگ نے سینے تے ہاتھوں دے ماریا اے وچوں دل کڈ لیا سینا چر گیا پھٹ گیا سی تے دل کڈ لیا وے دل نو ہاتھ ماریا چیر کے پانی لے کے دریا دا دھوتا دل نو دل دھو کے پھر بند کر کے پھر سینے چ رکھ ہاتھ ماریا وے تے پھر جناب والا سینا جڑ گیا وے ہجے ہک بلرگ او کون سن جڑے دو آئے سن ہک حضرت غوث پاک سی جڑا سینے دے نال ان کیتا سو دوسرا شیخ شابی سرکار سن اے دوویں اللہ دے ولی اے جان کے کیتا وے ہن بزرگ او صدقے جاواں جڑا او چھیڑو سی جڑا بکریاں دا چروایا سی پہلو چروایا وے کوئی تمیز نہیں جدوں گھر واپس آیا وے دل دھوا کے غوث پاک تو کوئی صفت اللہ دے ولیاں والی اے ہو جی نہیں سی جڑی چرواہے دے اندر پیدا نہ ہو گئی ہوے رحمت ناراگ سبحان اللہ ہن ادھر وے خدا دے بندے اجے انسان او ہووے اللہ فرماوندا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ اور ساری مخلوق تو افضل نے پھر او ککھاں دی کل ککھاں دی چگی اج بیٹھا ہوئی تاں وی فرشتہ تو افضل ہے اگر او کھڈی کھڈی دے پھٹے پرانے کپڑے پائی پھردا ہوئے 17 ٹاکیاں ون سونیاں لگیاں ہون تاں وی سمجھو فرشتہ تو اعلی انسان ہے او دی انسانیت جو کمال درجے دی ہو گئی ہے او دی انسانیت وچ کپڑے دے نال فرق نہیں آ سکدا بلکہ کپڑا وی ردی لگ جاوے او وی شان پا جاندا وے حضرت بلال دے جسے نال لگا کپڑا قسم خدا دی کر کے آنا اس کپڑے دی شان بن جاوے جتی بلال دے پیر نال لگے جتی دی کھر آواز جنت دے اندر جاوے میرے مدنی سرکار فرماؤ دے نے فرما بلال تو زمین تے ترداز سے میں جنت دے اندر تیرے جتی دی کھڑکار سنیے اگر جنے کی بھاوے کھاوے ان چھنے روٹی ان چھنے آٹے دی روٹی کھاوے او انسان فرشتیاں تو آلائی ہاں جی اس قسم خدا دی پیری ٹر کے جاوے ہزارہ میل سفر کر جاوے سمجھ آلہ انسان فرشتیاں تو افضل جنہیں صفتاں اپنے اندر انسانہ والیاں پیدا کر لیاں نے تے جے جانورہ والیاں صفتاں ہون ڈنگر دا ڈنگر ہوئے نہ غیرت ہوئے ماں بہن دی نہ ہرس ہوئے جناب کنات گزارا ہوئے نہ دوسرے نو ویکھ کے ٹھڑے سڑے دوجے دا مال کھو کے کھا جاوے لٹ کے کھا جاوے ہاں جی جویں کتا لڑ کے کھاندا ہے انج لڑے مرے ہاں جی نہ خدا دی پہچان ہوے نہ قبر دی پہچان ہوے نہ آخرت دی پہچان ہوے کسے شے دی نہ ہوے پھر جانوراں تو بدتا رہی او بیٹھا ہوئے کوٹھی دے بنگلے وچ کروڑا روپے دا محل ہوئے سمجھی خنزیر بیٹھائی جانور بیٹھائی جے عورتے تے سمجھی کھوتی بیٹھی ہوئی کھوتی نالوں بھی بھیڑی بیٹھی ہوئی بھاوے کروڑا روپے دا مکان ہوئے صفتاں جو ڈنگراں والیاں نے سیاںے آندے نے اگر کھوتے نو سونے دی چادر پلا چھوڑے کدی کھوتا بندہ نہیں بن سکدا تے جے ہوئے بندہ پاکیاں لگے کپڑے وی پاوے پاک علی وانگو شان پا جاوے اے جنے کی دعا سبحان اللہ جیڑا آکھے مکان تے کوٹھی نال بندا ہے میں آکھاں گا جدو کوٹھی تو باہر نکل آوے مڑ کھوتا ہے توجہ نہیں جے کیتی سبحان اللہ ہاں جیڑا آکھے گڈی ہوے پجارو 20 لاکھ دی تاں بندا بندا ہے اے دا مطلب ہے جدو گڈی تو تھلے آوے پھر باندر ہے توجہ نہیں کیتی مرے او گل سمجھ مرے ستا پیا سبحان اللہ تینو کی پتا میں کس سطح دے تینو لے جانا چاہنا وا کیڑی سطح دی گل پیا کرنا وا قسم خدا دی کر کے اللہ انسانیت کو قتل کرنے والے کہتے ہیں ہم عظیم انسان بنا رہے ہیں او ظالمو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جاہل کھوتے انسان کیسے بنتا ہے انسان بنتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے دربار سے بنتا رمضان سبحان اللہ جڑا کہ کپڑے نال بندہ بندا ہے سوٹ ہوے تھلے پوٹ ہون بوٹ ہوے 5000 روپے دا سوٹ ہوے 10000 روپے دا پھر بندہ بندا ہے تے ایمان نال دس جدوں وہی کپڑے تو باہر آیا ہوے مڑ باندر ہاں صحیح مینوں کوئی دسے دا سوال دا جواب دے وے معلوم ہوا انسان نہ کپڑوں سے ہے نہ بوٹ سے ہے نہ گاڑی سے ہے نہ کوٹھی سے ہے نہ چوکھا کھان نالے نہ ستھرا کھان نالے ہے اگر کسے بندے نو تو آکھیں کہ اٹھ اٹھ ڈشاں ہوٹلاں تے بیٹھ کے کھاندا ہے تاں انسان ہے تے اندا مطلب ہے جدو اے ہو جائے تھاں تے ٹریا ہوئے جنگل نو شکار کرنا آستے تے اوتھے فرد کرو انو کوئی شاہ نہیں لبی کھان نو تے ہن باندر ہے تو انسان کدے نال ہویا صفتاں نال ہویا بولو بولو اے سن کئیاں دے بازو نہیں ہوندے دوویں ہتھ کو نہیں ہوندے او مڑ وی انسان کئیاں دی لتاں نہیں ہوندیاں مڑ وی انسان ہن کہ نہیں بولو بولو بولو ہن کئی دندوں فارغ نے دند ہی کو نہیں ہوندا جویں میں گیا ادھر پنڈی والے پاسے لطیفہ سناوا تن راول پنڈی میں گیا تے ایک بابا کھڑا گڈی لے کے میں گولڑے شریف جانا سی میں ویکھیا بیچارے دے کول کوئی بھی نہیں سی پیا ہوندا میں کہ چلو میں بیٹھ جانا او میں کہ کنے پیسے لوں گا کہ 50 روپے میں کہ چلو بابا بیچارا او بھکے بڑڑا ہے تے سردی ہے تے بیچارا تنگ ہویا کھڑا میں چلو اینو 50 واد دے دیاں گا تاں کہ میں گولڑے شریف دربار تے جانا لو جی وچ بہ گئے میں بابے نال گلاں شروع کر دتیاں بابا آندا جی مول صاحب دعا کریں پریشانی بہت ہے میں کہ بابا جی کادی پریشانی بہت بہت گھرے گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے میں ہاں بابا جی ہن ایتھوں دی پریشانی چھڈ تے اگاں دی پا تو کیڑی پریشانی یہ سارا زمانہ ایویں پریشان ہی رہندا ہے جنوں جا چھڑے وہی پریشان ہے تو چھڈ گلاں دے تے اگاں دی سوچ مینوں آندا اگاں کی کیا سوچوں کون سی گاں کی سوچوں میں سمجھا میں بابے اور اپنے پیر گاں کی کیسے کیا سوچوں بھائی تو میں کیا بابا او ہن داڑیوں ویلا تے مچھوں ہی ویلا تے آ منہ تے اون دے وٹ پے تے لیکن او جناب شیو ایک وارا ایں تے ایک وارا ایں کر کے تے آیا بیٹھا او میں کیا بابا کوئی داڑی رکھ کوئی اللہ اللہ کر ہن چھڈ پرے داڑی رکھو داڑی تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے میں کیا بھی کیوں میں بھی پڑھا لکھا ہوں میں نے پرانے زمانے کا ایم اے کیا ہے میں کہا تائیوں تے ہگیا بیٹھا یہ کھچ ماری تائی نہ ہوا تھا یہ وٹھ سٹی ہو کے گل کیتی ہو بھائی اللہ کو داڑھی پسند ہی نہیں. میں کہ کیوں؟ جب بندہ پیدا ہوا بچہ تو سر پہ بال تھے منہ پہ داڑھی نہیں تھی. اگر اللہ کو داڑھی پسند ہوتی تو داڑھی بھی ساتھ ہوتی. اوے اللہ ماں دے وہ سائنس تے فلسفے پہ جا رہے. میں کہ چلو تیرا کڈ لینا فلسفہ. میں کہ بابا جی یہی گل ہے اللہ نو پسند کو نہیں آندا نہیں ہوندی تے نال ہوندی. میں کہ اچھا. میں کہ بابا جی مڑ اللہ نو دند بھی پسند کو نہیں. میں کہ جدو بچہ جمع سی دند ہے سارا کہ کوئی نہ. میں کہ ہوں تیرے تربوں کوئی نہیں تو پچھلی نسل کا جانا ہی تروڑ چڈی. تیرا درا تو ہوا پہ خالی ہیڈ سلیمان کی والا مزہ لے ہیڈ کا ایک درا. تو گواہی بیٹھا نے مگر لیا ایک نہ رہ لی نہیں. کیونکہ اللہ نے پسند ہی کوئی نہیں. وہ پوچھن بھی خیر ہے دادا اج بڑا کی ہے تو آخی رب نو پسند کوئی نہیں. تسی مینوں دند تو اور دند نہ ہون تے تاں وی بندہ ہے کہ نہیں ہے وے. ٹھیک ہے نا. تے ہن اللہ دے بندے آ بندہ جے نہیں ہوندا تے اور سڑے جے بندے دے پتر والے کام نہ ہون. توجہ نہیں فرمائی. تا کر کے رب ونڈ کر دیتی ہے. ونڈ کر دیتی ہے اللہ نے انسانیت دا اعلی معیار. قرآن سورت بجنا فرمایا کافروں دے واسطے فرمایا اولئک ہم شر البریہ. کافر اہل کتاب یہودی عیسائی انگریز مشرک ہندو سکھ سارے کافر. اللہ فرماندا ہے جانوراں تو کھوتیاں تو کتیاں تو بلیاں تو بدتر نے. کیونکہ نہ غیرت ہرس حوس جانوراں وانگو بے مقصد کھانا پینا کوئی مقصد انہاں دا نہیں. اگے عذاب جہنم دا ہمیشہ دا کھلوتا ہے. اپنی فکری انہاں نو کوئی نہیں بےماناں نو. اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں نو جانور تو بدتر فرما دتا سو. ہاں جی انہاں نو حالانکہ او کوٹھیاں وچ وی رہن بنگلیاں وچ وی رہن کپڑوان قسم نے کپڑے پاون کارون کافر سی کارون. انہاں دا اندر کس کافر دا ذکر قرآن دے پورے ایک رکوع وچ آیا کھڑا ہے. کڈا وڈا مالدار سی اللہ قرآن وچ فرماندا ہے بندیاں دا ٹولا رل کے جماعت بندیاں دی کئی بندے رل کے اوندے خزانے دیاں کنجیاں نہیں سن چک سکدے. اینے خزانے سن چ کنجیاں نہیں سن چکیاں جاندیاں. سونے چاندی دے محلوں نے بنائے سن. اج پتھر لا کے فرش نو پتھر لا کے تے نیاں نو پتھر لا کے تے آکڑے کھڑے ہوندے نے. ہائے میں پتہ نہیں کی ترقی کر گیا وا تے کی بن گیا وا. اوندے سونے چاندی دے محل سن. اج دا سرمایہ دار ویکھ لوے تے اونجی ہلکا ہو کے ٹٹ پوے تے جناب بندے مساو مارنے اون مار دے ہک اٹ دے پچھوں. سونے چاندی دیاں اٹاں دا پورا محل اونے بنایا سی وچ وڑن لگا لانتی کافر سی. حضرت موسی علیہ السلام دے خلاف بد اجراب اے قارون حضرت موسی علیہ السلام دا رشتہ دار وی سی لیکن حضرت موسی دے نال ٹکر لئیے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سنے دا جڑا فضل اودے تے ہویا سی لانتی نے اس فضل دا شکریہ نہیں کیتا رب دی پہچان نہیں کیتی. الٹا کہن لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. مینو جو کچھ مال ملے آوے میرے علم دی وجہ نال ملے آوے. مینو علم اندو علم سی سونے آج وہ ایک شے کیمیا جنو آکھ دینے کیمیا اے ہو جی شے بناندا سی جدا تانبے نو لاندا سی لوہے نو لاندا سی سونا بن جاندی سی تاں کر کے آندا سی. مینو علم دی وجہ نال سونا چاندی سارا ملے آوے. اللہ سونے نے نہیں دا اللہ سونے دا انکار کر بیٹھا رب دا واسطہ وچوں کڈ بیٹھا کہن لگا علم دی وجہ نال سارا کچھ ملے آوے. ہن ایڈا مال دولت والا ایڈا سرمایہ والا جدو مرن لگا اللہ حکم فرمایا لتاں پھڑ لے تے وچ نہ جان دے محلے چنو ایتھے زمین دھسنا شروع کر دے. زمین دے اندر تھسدا جاندا ہے پیا. اللہ ایہو جا وڈے مالدار نو ایہو جا زیور پاون والے نو ایہو جا سونیا وچ لدی چن والے نو فرماندا ہے اولئک ہم شر البریہ. سبحان اللہ. سبحان اے ساری مخلوق تو بدتر ہوندے نال خنزیر بھی چنگے کتے بھی چنگے بلے بھی چنگے باہرلے ہر جانور چنگا ہو سنالو. اللہ قرآن وچ فرماندا اے ہجی انسانیت دا معیار. جے انسانیت دا معیار اللہ دی بارگاہ دے اندر حقیقت دے اندر اگر انسانیت دا معیار اچے محل ہوندے تراب اونوں عظیم انسان فرماندا. قرآن دے اندر بڑا وڈا انسان فرماندا. اللہ سونا ایمان والیاں نوں فرماندا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہم خیر البریہ. بول بول بول سبحان اللہ. آئے آئے آئے آئے آئے. قسم خدا دی کر کے آنا کلندری میں نہیں بول گیا. اقبال فرماندا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن ادھر وے خدا دے بندے آ معیار انسانیت دا انسان دو طرح دے بن گئے ایک وہ جڑے انسانی والے صفتاں تو بالکل خالی تے دوسرے وہ جڑے فرشتے والیاں انسان والیاں پاک صفتاں رکھ سبحان اللہ ایک نو اللہ فرماندا ہے ساری مخلوق تو اچھے دوجے نو فرماندا ہے ساری مخلوق تو ٹھیک ہے نا ہن ایمان نال اپنے ضمیر دا فیصلہ دیویں اوئے اللہ دے نبی ساری کائنات تو افضل ہیں کہ نہیں بولو بولو بولو بولو اللہ دے ولی ساری کائنات اللہ دی ساری مخلوق عرش اعظم کعبۃ اللہ تو بھی افضل ہیں کہ نہیں تا کر کے اللہ اے کعبہ جڑا نا کعبہ اے اللہ دے ولیاں دا طواف کردا اے ہاں دیوبندی مولا ملہ اشرف علی تھانوی اس لکھیا ہے اس لکھیا اپنی کتاب بوادر نوادر چوسا کہ پکی گل ہے اللہ دے کعبے ولی جڑے نا اللہ دے ولی انہاں دا کعبہ بھی طواف کردا ہے توجہ نال سبحان اللہ ہن اے عظیم نے تے کافر کون نے جانور نے تے جانوراں تو پیڑے نے اپنا مادہ گندا غلیظ پیشاب دی نالی وچوں کڈ کے تے چٹ دے جانور کتا جناب ڈھگا بکرا اپنی پیشاب دی نالی وچوں گند کڈ کے چٹدا ہے کہ نہیں ایمان نال دسیں تے کافر وی چٹدے نے کافر وی چٹدے نے ہن کتیاں تو پیڑے ہوئے کہ نہ ہوئے کتے نو ماں بہن دی پہچان نہیں تے کافراں نو وی کوئی نہیں کتا وی حلال حرام نہیں ویکھدا کتے دے اگے سٹ بکرا تاں وی کھا جائے گا تے سٹ سور تاں وی تے کافر اور آن دیکھی نے آن دینے وٹامن بہت ہوتے ہیں اگلے دن اخبار چاہے میں خود پڑھے اپنی اکھی مان دا کہ دنیا کے 13 ملک ہیں جن میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اور یہ چوہے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں کیونکہ ان میں بہت وٹامن ہوتے ہیں میں کہ وٹامن تے آپ نے ہن جڑا چوہا گٹرائیں پیا ہے یہ تے سارے بندیاں دا وٹامن کٹھا ہی کیتے ہیں توجہ نہیں سارا زور ساڈا اوندے گیا وہ جڑا بول کھانا ہے ہاں جی ہن چینی نے فرانسیسی نے جرمنی والے نے امریکہ والے نے برطانیہ والے بھائی اگلے دن بول آکھیا میں کہ ویلیو آپ ترقی نہ کریے آکھے کی وے میں کیا ہے میں سانو مولبیاں باہر چھڈیا ہے بیڑا گرک جا وے دادا آ دنے بکرے دا گوشت کھاؤ مرغی دا 200 روپے نو نا مراد سیر 250 روپے نو ہویا کھڑا ہے ایویں مصیبت ہی ہے نا ڈیری گٹر چکیا وچوں پھڑے 5-7 چوہے بھننے تے آ لو جی ترقی ہوئی پئی تنو جی تنو وٹامن تنو جی ویسے ایمان نال مولوی مر جان تے سواد بڑا ہوسی کہ نہیں آئے نہ رولے بڑے پائے جی اوئے بڑا تنگ نہ کیتا میں ایک کہندا مولوی مر جان سکھ نہ آ جا یہ نہیں تے سارے رولے پائے میں کہ باقی ٹھیک ہے یہ حلال حرام پاک پلیت اما غیر ماسی پھوپھی خالہ کپڑے پاؤ لیڑے پاؤ شرم کرو غیرت کرو یہ روڑے نہ مراد نہیں پائے نے سارے ہن ویکھو نا جنہ وچ مولوی کوئی نہیں کتے بلانگ نہیں کرن دے توجہ وہ سکھ کے میرے اندر انگریز وہ نہ اچ مولوی کوئی نہیں مڑ اما دا پتہ لگدا ہے توجہ دی مڑ اما وی آوے تے جیڑی مرضی آوے مزہ لے جے سور پرواہ کرے ہوئے جو جانوراں تو بھڑے اولائک ہم شر البریہ توجہ نہیں کی تھی بس سن لے میں تینوں اے سمجھاواں قسم خدا دی جانور وی فرق کیتی کھڑا ہوندا اللہ نے جانوراں دا جو حصہ بنایا انہاں اوہی کھانا ہوندا مزہ لے دوجی شے نوں منہ مار جان ہاں میں مثال دینا کھوتا کی کتا جڑا ہے نا اے گوشت کھاندا ہے نا تو این دے انگے گڈیریاں رکھ دے گڈیریاں چوپے گا اپنا حصہ پچھانی کھڑا کہ نہیں ہے پچھانی کھڑا تے پر صدکے جاواں ہائے ہائے دوائی خدا دی اے نال آل ونڈا اے نال آل ونڈا میں گیا ادھر کشمیر آلے پاسے اتھے نا بھانگ بوٹی نہیں ہوتی بھانگ اے بڑی کھڑی میں ویکھیا بھانگ بوٹی بڑی سونی تے اون دے نا پرومبڑیاں اوویں کھڑیاں تے بوٹی بڑی سونی تے خوشبو پئی آوے دوروں دوروں میں آکھیا اے یار بس میں آکھیا بیلیو اے بوٹی ایڈی ودیا کھڑی اے اینوں کسے ڈنگر منہ نہیں ماریا خیر تے انہاں آکھیا جی اے بھانگ جانور کھاندا ہی نہیں میں آکھیا ہاں اینوں جانور نہیں کھاندا آکھے کوئی نہ میں آکھیا یار کمال ہے بھئی اینو جانور کھوتا نی مو ماردا تے بندہ گھوٹ گھوٹ کے پیتی ایک ویچ بیٹھا بی اے پاس میں نو آدھا مولی صاحب جانور جو ہے انہا نو کی پتا بھی اندج کی میں کہا پتر کی پڑے آندھا بی اے میں کہا تاں گال کی تھی ایک خاچ میں کہا تاں ہی ماری پتر میں کہا پتر تائیوں تے اللہ نے سانو جانوراں تو بیڑا آکھیا کہ جانور نہیں سمجھدا بھئی اندج نشہ ہے او مول وی نیڑے نہیں جاندا تے تو میں سمجھنے آ بھی اکر مار دی او سیاںے آندے نے بھی ملنگا پیتی بھنگ تے بھنگ پی کے تے ٹر پے حج نو تے اگے گیا تے راہ وچ آ گیا کلر چوکھا سارا کلر سی اوناں گا ملنگا اوے ویکھیو لگاوٹ کاسڑا دریا آ گیا نے اور پائے گا لمبے تے پائے ترن جناب اس کلر دے او میں کہ پترا مر تائیو تے ڈنگر چنگے نے اپا تے ڈنگرا نال وی گئے گزریا بھئی ڈنگر نا مراد منہ نہیں ماردا تے اپا ایندے تو حفیم بھی بنا لئی ہے کہ نہیں پھر جناب ایسے تو پتہ نہیں پھر ایک ہور نشے والی پوسٹ گڈ دے نے پھر اون دے تو ہیرن بھی بنا لئی ہاں جی پھر پوری سمنگلنگ ہوندی ہے تے پورے حساب کتاب تے جناب بڑے بڑے افسر پھر جڑے نے او رل رل کے تے پھر سارا ہے ہے سترا کے نہیں ہن میں پوچھنا وا ایمان نال دس اللہ نے جڑا فیصلہ دتا ہے اولئک ہم شر البریہ کہ کافر جانوروں سے بدتر ہیں اور برحق فیصلہ کہ نہیں ہوئے بول بول بول بول فیصلہ برحق ہویا کہ نہ ہویا برحق ہویا اور واقعی ایویں ہی دینا چاہیے سی اللہ جویں فرمایا سا اوویں ہی ویکھیا ہے کتے کپڑے نہیں پاوندے تے کافر بھی جی انگریز پا بھی لین تے موجے چاند تے چک کے او مار بلکہ اگلے دن برطانیہ دے پارلیمنٹ ہاؤس دے اگے 50,000 بندے جلوس کڈیا انہاں آکھیا سی جدو جمے سان کپڑے کوئی نہیں سن ہن کدوں آ گئے جدو جمے ایمان نال تے ترقی دا اثر جو ہویا نا شرقپور شریف نہیں شرقپور شریف لاہور دے نال ہے اوتھے ایک ڈاکٹرانی اون دے تے ترقی جو چڑھی نا او نا مراد پکی گل جی شرقپور دے چوک وچ اخبار وچ میں پڑھیا سی ہن سچ کوڑ انہاں دا تے او کپڑے لا کے تے آ گئی شرقپور دے سڑک دے اوپر تے آکھن لگی ظالمو جب پیدا ہوئی تھی تو کپڑے نہیں تھے اب کہاں سے آ گئے تاں کر کے بات جنہ ویکھے گا کسے نو ترقی کیتے ہیں نا اوناں کپڑیاں تو باہر ہوسی ہے وے کہ نہیں جے رن تے اونی بہتی جنی ترقی چوکھی چڑھدی جاسی نا کپڑے اوویں لاندے جاسے ترقی چڑھسی تے کپڑا تے جنہ کسے نے ترقی تو دور رہنا ہے اوناں شرم و حیا وچ رہنا ہے او بیبیاں سن کے جنت دیا ہورا سن قسم خدا دی کر کے آنا مومنا جنت دیا ہورا سن قسم خدا دی کر کے آنا اے زمانے دیا کھوتیاں جنت دیا ہورا جنہ دے پردے پاک باب فرید دے جا کے وے یہ باب فرید دے آستان تے اوتھے ویکھیا ہی آپ سرکار دی دربار شریف دے نال ایک بڑا وڈا مکان ہے اس مکان وچ قبراں شریفاں نے آپ دے خاندان دیاں تے ایک کپڑا اڈیا کھڑائی انج نکر وچ تے پوچھو جی کی آکھے بی بی پاکاں دیاں قبراں نے قبراں وی اگلے نہیں پے ویکھن دیندے توجہ نہیں ہو کیتی اے آکھ آکھ سبحان قبراں تک نہیں ویکھن دے رہے ہن گل ادھروں ولیٹ کے ہر پاسوں لیاندی اے تے ہن میں آن کے سٹ مارن لگا لویا گرم ہو گیا کہ نہیں ہویا مار دیا سٹ بولو بولو بولو تاکہ زیور بن جاوے جڑا پردا بناونا بڑا چھوڑی کہ پہلا میں بھٹی تائی رکھی ہے ہر پاس جو بھٹی تپ گئی اللہ دی مہربانی نال تپی کہ نہیں تپی ہن ہر ہر گل فقیر دی دل وچ آئی کہ نہیں آئی سمجھ آ گئی ہن ایمان نال دس جڑا نبیاں ولیاں پاکاں نو آکھے حیواناں وانگ رہندے سن تے کافران واکھے اے انسان نے وڈے اور تیرے نزدیک کون ہے اچھا اچھا بولو سچ بولو مومن کافر شاباش ہن ایک کفر ویکھ بھی ہوندا کیویں پیا مطالعہ پاکستان ہے اے مطالعہ پاکستان ہے 11ویں 12ویں انٹرمیڈیٹ کلاسز ہاں ہاں ہاں اے کتیاں بلیاں لکھی ایک مطالعہ پاکستان ہے نا اتو مطالعہ پاکستان بھانڈا سونے دا تے ویچے ٹٹی دیکھ دا نام حلوہ حلوے دی دیکھ دے ویچ زہر نا برفی تے ویچو ٹٹی ہاں یہ ہن پاکستان دا مطالعہ ہوندا ہے پیا کراواں ہوئے ہوئے ہوئے اے مطالعہ ایڈا بغیرت ہے کہ تو حیران حیران ہی ہو جاوے گا کہ ایڈا لانتی مطالعہ انسانی کلچر کا آغاز ہمیں دے پہلے انسانی صفحہ نمبر 97 اے مطالعہ پاکستان سن 83 دے اندر وفاق نے اسلام منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان اسلام آباد بموجب مراسلہ نمبر ایف 84-25-AS بتاریخ 29 جنوری 1985 بحیثیت واحد نصابی کتاب برائے انٹرمیڈیٹ کلاسز صوبہ پنجاب اور آزاد جموں و کشمیر حجی او جنرل زیادہ دور سی نا اسے دجال دا اسی میرے خیال دے یہ 97 صفحے دے لکھی آئی انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا یہ پہلا فکر ہے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا کی مطلب ہے دا سمجھ دے وہ دا مطلب دسو گے میں نو بابا آدم علیہ السلام پہلا انسان کون سی ہوئے جنے او تے اما ہوا تے ان دی اولاد و جانور وانگو سن جانور وانگو ران دے سن اے پاکستان دا مطالعہ ہن بابا آدم اللہ دا نبی سی کہ نہیں ہے انہاں دا بیٹا حضرت شیس علیہ السلام اللہ دے نبی سن کہ نہیں انہاں دی اولاد پاک اگوں کئی نبی ہوئے حضرت نو نبی حضرت ادریس علیہ السلام اولاد در اولاد وچ نبی ہوندے آئے کائنات دے اندر جن انسان نے کتھوں پیدا کیندی نسل نے بابا آدم علیہ السلام دی نسل پاک نسل نے تے ہن نبی جانور وانگ رہندے سن بنیادی ضروریات نہیں سن جنے انہاں کول کی مطلب بتی نہیں سی سپیکر نہیں سی اتھے بیڈ انہاں کول نہیں سی فون نہیں سی ٹی وی چکلا نہیں سی گڈی انہاں کول نہیں سی یہ اج ہے پہلو انگریز کول آئی ہے لہذا انگریز عظیم انسان ہے اور وہ حیوان ہے ہن گڈی نبی سید لمبیا دے گھر وچ بھی تے نہیں سی نا فون اے سارا گند اوتھے نہیں سی اے گند اوتھے نہیں سی تے او عظیم انسان سن یا حیوان سن نعوذ باللہ ہن بول بول اوئے تے جڑا آکھے او انساناں وانگو نہیں حیواناں وانگو رہندے سن او کون اے بولو بولو اے ہے نام تعلیم دا ہے تے وچ یہودیت نام تعلیم دا ہے تے سور دا نام بکرا رکھ دیو نا تے سور حلال نہیں ہو جاندہ نا بکرا بن جاندہ ہے سمجھ نہیں گل دی آئی میں نو ہی کاندہ ہے چشتی زبان میں کیا ہر جائے تم انگلیش کو حرام کہتے ہو میں کہ والا انتیا تو انگلیش دی گل کرنا ہے میں سکول دی اردو حرام سمجھنا آندا کیوں میں کہ بے ایمان میں تن اردو وچ گال کڈا میں آکھ تینو کتے کے بچے ادھر آؤ میں گل سنا ہن اے زبان وچ حرج ہو سی کہ نہ ہو سی آندا لو اے حرج تو تے اگ لا دتی اے کہ حرج میں نو کہہ دتا کتے دا بچہ تو میں کہا شرم کر میں اردو وچ آکھیا ہے کوئی فرق ہے نہیں نا یہ دا مطلب اردو وچ گانا کڈی رکھی ہے جے فرق جو کوئی نہیں میں اردو وچ پڑھی آئی ہے جی میں مردی پڑھی آئی ہے میں نو ایک میں کہو نا مراد اسلام دے خلاف گلاں ہون انسان دے خلاف گلاں ہون تے عربی وچ حرام نے تو والے اردو تے انگلش روان دے توجہ نہیں کی تھی اور ایمان نال دس کسے نو میں آکھا عربی وچ کسے نو میں آکھا عربی وچ ایوہ الخنزیر انت ولد الزنا او خنزیر تو حرام زادہ ہے اور میں پڑھی تے عربی ہے نا انہوں آگ لگے گی وہ جو سور لگ گئی وہ اچکی لکھے آگ لگے گی کہ نہیں کیوں پہ لگ دیئے عربی نال آگ لگ دیئے تو انہوں عربی تے گسا پہ ہوں دا عربی قرآن دی زبان ہے ہائے ہائے ہائے قرآن اچھ خنزیر دا نہیں آیا تو میں کیا کیا میں انہوں آنا پہ اس بندے میں آنا ایوہ الخنزیر تو انہوں تو خوش ہونا چاہی دا ہے قرآن والا لفظ میرے تے بول چھڈیا سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ او تے کھڑیا تک ٹھار جانا چاہیے اے قرآن والا لفظ میرے تے استعمال کیتا واہ جی واہ مولوی صاحب تے بھولا معلوم ہویا زبان دے وچ گند ہووے نا تے مڑ جتھے او گند ہوئے گا تے او زبان سکھیچے گی او زبان وی اوتھے حرام ہو جاوے گی تے گند وی گند وی حرام تے زبان وی حرام ہو جاوے گی اے نا مراد سور پاکستان دا مطالعہ لکھیں اردو وچ پیا ہوندا ہے تے وچ کی لکھیا کھڑا ہے حیوانوں کی سی آدم تے نبی اے جڑے سن او جانوراں جیسی زندگی گزار دے سن تے ہن ایمان نال دس میں کسے نو عربی وچ گالا کڈا اردو وچ کڈا اے گالا تھوڑیاں نہیں اللہ دے نبیوں پاکاں نو بکواس ابو جہل بھی نہیں کیتی قسم و سات دی جد قبضہ قدرت میری جان ہے باب آدم نو ابو جہل بھی اخدا ہونا ہے کہ وہ انسان عظیم تھے توجہ نہیں کیتی ہے تو ہن اچھا اے ہوئی ہے یہودیت دا سودا یہودیت دا سودا اے ساڈے بچے پڑھن دے نے تھی ساڈی پڑھدی تے پتر ساڈا پڑھدا ہے ابا آندا چلو ہور نہیں تے گڈی دے نمبر تے پڑھ لوے دا گڈی دے میں کہو نا مرادا نسل دے نمبر ابو جہل نہ رلا چھڈے نہیں تے نمبر گڈی دے پڑاوندا پھرنا اے ویکھ پہلا نمبر کدے جا رہے نے تو نبیاں پاکاں تے ولیاں دے اپنے اسلاف اپنے پیو دادے نو جانور تو بہتر سمجھ لے اور آنا پیا جانور واں کی زندگی اے سبق پہ پڑھدا ہے تے تو پہ خوش ہونا چلو ہاتھ تے سیدھا ہوندا ہے پیا او جی لکھنا تے مولوی صاحب آ جاوے میں کہو نا مرادا اس لکھنے نال تے انڈیاں دوویں باویں کٹیاں جان چنگا ہے توجہ نہیں کیتی ائی ان کھچ لے ان دے نالوں ان نہ لکھن والا چنگا ہی جڑا اللہ دے نبیوں نو عزت دی نگاہ نال تو ویکھے گا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تو اونج اک گل کرن لگا میں نو اک کاندا چشتی تعلیم نہیں ہے اس وجہ سے شعور نہیں ہے میں کہ اچھا جی کیڑی تعلیم نہیں ہے سکول والی میں کہ شعور تا نہیں ہے کیا میں کہ جی اے تعلیم دیہاتاں وچ کٹ نا تے لاہور وچ وعدے میں کہ قبلہ معاف کرنا جدوں دیہات وچ جٹاں دے کولوں کوئی بندہ آ جاوے نا مسافر او منجی ڈا دیندے نے بسترا بچھا دیندے نے روٹی پانی خدمت کردے نے سویرے چلو مسافر ٹر جاسی کردے نے کہ نہیں ایمان نال دسیا جی تے جتھے ہن دیہاتاں چ جے اے گل نہیں ہوے گی اوتھے ترقی ائی کھڑی ہوے گی تے تاں نہیں ہونی جتھے کوئی پرانی گل کھڑی ہوئی نا اوتھے ہلے وی ریتاں ہیں مہمان نوازی والی میں کہا جناب مہربانی ناراض نہ ہونا یہ ڈیفنس جانتے ہو لاہور کا کہتا ہے ہاں میں نے کہا ادھر تعلیم میں کوئی کمی ہے او ہو وہاں تو 8-8 ڈگریاں رکھتے ہیں میں کہا اچھا جنا میں کہا جی اتھو پیدل بندہ بھی لنگ سکتا ہے آدھا نہیں نہیں ہو تو کٹ دینے وہ میں کیا مونج کٹی چے تیری جتھے تعلیم نہیں وہ منجا ڈا دین تے اپنی اپنی جنس آدم دی سمجھ کے لنگ دا ہے پیات خدمت کر بیجن تے جتھے تعلیم آخری درجے دی انگریجی اپنی کھڑی ہے اتھو پیدل نہیں بندے نو لنگن دین دے تیرے نزدیک بندہ ہوئے کہ بندہ ہے ہوئے توجہ نہیں ہوگی دی وہ پینڈا تو اڈے کول قسم خدا دی بندہ آوے تے منجے ڈا دین دے جے تے بختاں والے لاہور شہر تے ترقی والے علاقیاں وچ وڑ جاؤ نا شہراں نو تے پہلو آندے نے او ہوٹل کھڑائی تے جے سو جاوے تے سویرے جیب خالی ہوندا ہوندا ہے کہ نہیں تے او شعور ہے کہ بے شعور بولے نے او شعور ہے کہ بے شعوری ہے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میل میل دور جا کے مسافر لب لب کے روٹی کھواندے سن مسافر لب کے روٹی کھواندے سن نبی پاک نے فرمایا مسافر رزق مقصوم اپنا لے ہوندا ہے گناہ میزبان دے لے جاندا ہے گناہ میزبان دے لے جاندا ہے مقصوم رزق اپنا لے ہوندا ہے ہن او تے سی سکول انگلش اے سکول والے جڑے ہیں انہاں دی آ جڑے ملونڈیاں نو پیسے آئے جے نا ملونڈیاں نو اے ملونڈے کلی شاہ صاحب تے صدوق علی شاہ صاحب تے ڈرم شاہ صاحب اینا کول جڑے کچھ آوندے پے نا پیسے ہن او خالی پہلا عربی پڑھدے سن اردو وی انہاں نوں آوندی سی اعلی حضرت بریلوی نوں بڑی سونی اردو آوندی سی اور ڈنگراں نوں اینا پتہ نہیں بھی اردو پہلا بڑھائی کنے اردو اس بندے بڑھائی جس بندے سکول دا ہک کی اس لے سکول دا نام ہی کوئی نہیں سی پتہ ہے اردو کیں بڑھائی ہے پتہ جے میرے باب فرید دا خلیفہ سی خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء دا خلیفہ سی امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اردو نے بنائی تے جڑا اس دے سکولاں دا نام نشان کوئی نہیں سی اردو جنہ بنائی او تھڈو سکول نہیں گئے تے آندے نے جدوں اسی نہیں جاواں گے اردو کیویں آوے گی توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ جدوں مت وجے ایویں ہوندی مت جدوں وجے ایویں ہوندی ہن مولا اردو سدھی کرن لگ پئے نے اوئے ہوئے یہ صفحہ نمبر ویکھ کتاب دا نام آئی اے مطالعہ پاکستان کراں دا مطالعہ ہی ہے ہاں جی جدوں بغیرتی کرانی ہے کفر کراونا ہے آنکھ نہ مطالعہ ہی ہے کی پیا ہوندا ہے ریسرچ ہو رہی ہے مطالعہ ہو رہا ہے یہ مطالعہ پیا ہوندا ہے تے نال جرنل سائنس لکھیا گیا نہیں یہ کنا واسطے یہ باہواں واسطے نہیں یہ باہواں واسطے نہیں یہ ڈوروں واسطے وے ڈورو جان دیو یہ جڑے مدرسے اج بیٹھے نا اج کل ڈورو بیٹھے جے ہاں جی اے امریکہ دے ڈور تنظیم المدارس اہل ستن پاکستان اے اہل ستن سنت جناب برا دے ہاں جی اے لاہور دے بڑے وڈے مدرسے دے جامعہ نعیمیہ گڑی شو جامعہ نظامیہ رضویہ مکتبہ قادریہ دربار مارکیٹ ہن این دے اے لکھیا کی کھڑا ہے اوئے ہوئے ہوئے توجہ ہے کوئی نہ بھائی بولو بولو سبحان اللہ اے آجی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت شیر پاکستان اور کدھر گیا ہے ہاں آگے 112 صفحہ کی لکھا ہے یہ نواں نصاب امریکہ آخیا ہے مدرسیاں نو صحیح کرو یہ بڑے غلط چل دینے پئے ہاں جی پرلیاں نو بم مار کے تے انہاں نو آندا ڈالر اے اے مول جناب اے ڈے داڑیاں کو جھاڑیاں کو لام واتے ساڑیاں کاٹ کاٹ کے تے اوتھے کھورو جناب پٹی کھڑے او آندے نے ہم لے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں ایک گوندے نے ہم لینے آئے ہیں دو دے دے گے پھٹے لانت نے پھٹے بغارت کی لکھیا 112 صفحے دے در بے سائنس اور ٹیکنالوجی جون جون ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آبا و اجداد سے قدرے بہتر ہوتا چلا گیا جنہیں جیمیں جیمیں سائنس آئیے نا آج عام آدمی دا معیار زندگی دا جڑا ہے نا وہ اپنے پیو دادیاں تو چنگا ہو گیا ہے چنگا تے بہتر ہو گیا ہے اچھا ہن ساڈے پیو دادے کیڑے سن ساڈے پیو دادے سکھ سن پیو دادے ساڈے اساں اولاد ہاں محمد بن قاسم ایتھے گل پہ ہوندی ہے روحانی اولاد دی اولاد اساں کوئی پاک علی دا ہے کوئی کسے نبی دے صحابی دا پتر ہے کوئی کسے دا ہے روحانی طور دے اوتے ہور نہیں تے اساں روحانی طور دے اوتے اولاد نبی پاک سرکار دے صحابہ دی مدنی مصطفیٰ دے ولیاں پاکاں دی سبحان اللہ اچھا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی اللہ دے نبی اللہ دے ولیاں دا زندگی دا معیار اعلی سی کہ کوئی نہ بولو بولو بولو اے اچھا میں مثال گل سمجھانا اس کھول کے زندگی دا معیار انہاں پاکاں دا اچھا اب میرے کول کی اے لتر جنو میں آنا ہونا اینو میں جتی دا مقام دے جو جتی پیراج گتی دی نا تسیر دا تاج نہیں بنائی دی میں اینو میں جتی مانگو چکی پھرنا جتی دا مقام دیتا ہے سیر دا تاج مصطفیٰ دا قرآن تا دین بنا اور اے میں چکی بیٹھا میرے سامنے تھا میں گڑی اچ آیا گڑی اچ واپس جانا ہے بطی میرے کول چانن ہویا کھڑا ہے میری زندگی دا میار اے وے رسول اللہ دے کول اے کونی سی آ کونی سی کار دے اندر اینا چیزان دا آپ سرکار نال کوئی تعلق نہیں سی ہون جے میں سمجھا یا تو سمجھیں بھئی زندگی دا میار چشتی دا میرا رسول اللہ تو آلات بہتر ہو گیا ہے کیونکہ انہا کول سینس آلیاں چیزان نہیں سن تو میرے کول ہیں تے جتھے جتھے نہیں سن انہاں دا معیار گھٹیا سی جتھے ہیں انہاں دا معیار ودیا ہے ہن ایمان نال دس جیڑا امتی یہ سمجھے صحابہ اہل بیت ولی نبی انہاں کول سائنس نہیں سی انہاں دا معیار زندگی دا گھٹیا سی جانوراں والا سی تے ساڈا ودیا ہے او مسلمان رہے گا بولے بولے بول بول بول تے پھر آپاں دھی پتر تے انہاں نوں دتی کھڑیاں او پڑھن ڈین نبیاں نو پاکاں نو جانوراں جیسے تے پھر ساڈی نماز دا کی بنتی ساڈیاں دہاڑیاں تے ساڈے قرآن پڑھن تے یہ وہ ایندا مڑ کی بنتی کیا قرآن لانت نہیں پاوے گا کہ لانتیا اولاد نو نبیاں نو حیوان بنا سکھانا ہے پیا نعوذ باللہ پڑھانا ہے پیا کہ او جانوراں جیسے زندگی گزار دے سن تو ادھر قرآن نالے پاس آنا ہے اور میں سوچیا پہلا اندر حافظ بڑھ کے ہو سکولت پھر پنجویں دے اندر داخلہ اٹھویں تو دے چھڈانگے کیوں اندر لے پہ جیڑا کنجر حافظ بڑھ کے دے اتھے آوے گا تے پڑے گا یہ ہو جا کفر قرآن تے پاوے گا لانتو نو قرآن تو رحمت کی پاوے گا قرآن پڑھ کے بھی کافر آپ پہ بڑھ جاوے گا جدو نبی الہمانہ وانگو پہ سمجھ دے قسم صاحب دی بیٹھا کرونا دی کوٹھی تے ہوے جاگا چڑھدا ہوے اور ون سونے روزانہ کھانے کھاندا ہوے سائنس دی ہر شے اودے گھر دے اندر ہوے میرے مصطفیٰ دے دربار دے کتے دے برابر دی زندگی نہیں ہو سکدی سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کول یہودی بدلہ لیا ہے نا ملونڈیاں کول اینا پیرا پیر ٹریکٹر رہ برے تھریشنا دے کول لیا بدلہ یہودی نے کہ ساڑھے قرآن فرمایا سی یہ کافر تمام دنیا سے مخلوق سے بدتر ہیں ایمان والے اور عمل صالح والے تمام کائنات سے افضل ہیں تمام مخلوق سے افضل ہیں اور اس لانتی اُلٹے نا کتیاں دے کول کرایا ہے اور ساکھیا بکوئے اپنے مو وچو نبی پچھلے او ایمان عمل سالے والے اُنہ کول سیسیا یاشیا نہیں سن بدماشیا ہے کمین گیا او سن جرور تو بدتر اور تو سانو آنکھو کافرانو ساڑے کول سیس دیا شاوے اسا عظیم انسانا اسا عالی انسانا تاکہ تیرا مو ہوئے بوتھی تیری ہوئے کھلا تیرا ہوئے کافر اپنے مو نال بڑ نسل برباد کر پھر پیسہ جنہ مرنی لئی جا کھائی جا تینو دتی جاوانگے اور چلے آ مومن او دو رہ رہی قسم خدا دی کر کے آنا جدو سمجھے انسان او دو ہی بنے گا جدو انسان آریاں صفتہ ہون گیاں تو کافران نو جانوراں تو بدتر سمجھے گا پھر بنے گا مومن جے جانور کافران نو انسان سمجھ بیٹھا ہی تو وہ کافر ہے توجہ نہیں کیتی جن نے کافران نو سمجھے انسان کافر ہے اولئک اکل انعام اللہ فرماتا ہے وہ چپائیوں کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہے بل ہم ادل جانوروں سے بھی بدتر گمراہ ہے جانوروں نو بھی راہ ہے جانور اصحاب کہف دا کتا ولیاں نو پشانے ہے توجہ لیا گیتی امرے پشانے ہے کہ نہیں قرآن نے ذکر کی تی اس کتے دا جنت پیا جاندائی ولیاں نو رب نو تے کتے پشانی کھڑے نے کافر نہ پشانے تے وہ جانور کتیاں تو بدتر کیوں نہ بنے ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਬਣਾਣੇ ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਛੋੜੇ ਆ ਸੁਣ ਹਾਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸੁਣਾਣਾ ਤਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਰੌਕ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਉਰਰਕਾਕ ਬਾਬ ਤਗਯਰ ਇਨਾਸ فصل نمبر 2 مدنی سرکار دے صحابہ جی آکھے دے عربی دی بارہ سنا سنا بولو بولو بولو بولو عربی دی بارہ تیس واسطے سنا نا مات کوئی آکھے جی اپنی طرف گھڑی بیٹھا ہے آن محمد بن کعب القرآن قال حدثنی من سامعہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو قال انا انا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه الا بردة له مرقوعة بفرو فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة وفضعت بين يديه صحفة ورفعت صحفة أخرى ثم سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة فقالوا يا رسول الله نحن يوم إذن خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفي المعونة أو قال لا أنتم اليوم خير منكم يوم إذن حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے میں اس بندے کو سنے آئے جنہیں حدیث حضرت مولا علی مشکل کشاتو سنیے حضور سرکار دے صحابی فرماؤں دے اسا جنہیں بیٹھے تھا پاک نبی سرکار دے بارگاہ دے اندر حضور دا ایک صحابی آیا جدا نام مصعب بن عمیر سی گل سمجھی توجہ نال ایمان تالا اور سی ذرا روکنا لاغ سبحان اللہ مجلی سرکار دا یار مصعب بن عمیر آئے فتلا لیلا مصعب بن عمیر قریشی سن بڑے مالدار سن جدو زمانہ جہلیت دے اندر سن بڑے مالدار سن انہیں مالدار سن سویرے پوشاک اور شامی کر پوشاک سوٹ اور پاندے سن ون سمنے کھانے کھاندے سن ہجی کپڑیاں نو مٹی نہیں سن لگن دے اے حال سی نبی دے صحابہ جناب صحابی دا حالت شرک دے کفر دے اندر جدو اسلام دے اندر آئے نے پھر حالت سی حضرت مصعب بن عمیر آئے ہجی آپ دے جسم مبارک دے اوپر ایک چادر مبارک سی چادر ایسی سی جڑی جناب چمڑیاں دے نال گنڈی ہوئی سی چمڑیاں دے نال گنڈی ہوئی سی جڑی ہوئی سی ہاں نبی پاک سرکار نے جدوں اس صحابی نو جڑا پہلو کافر سی تے عیاشی کردا ہوندا سی ون سمنے سوٹ پاندا ہوندا سی جدوں اس حالت وچ ویکھیا وے فقیری تے درویشی دی حالت وچ ویکھیا وے نبی پاک بکارو پے نے کہ پہلا کیویں نعمتاں دے اندر سی تے ہن کس حال دے اندر اے حضور سرکار وے کہ رو پے نے توجہ فرمائی جدوں مدنی سرکار روئے نے سرکار نے فرمایا کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلہ فرمایا میرے مدنی سرکار نے میرے یارو اس لئے کی حال ہوئے گا کی حال ہوئے گا تو اڈا جدو تو اڈے کول ایک پوشاک آوے گی سویرے تے ایک شام نو آوے گی ہنی پھر ایک پیالہ کھان واسطے ایک ڈش جنو تو آنا ہے ایک پیالہ ایک سویرے ہنی پیالہ ایک اٹھاون گے تے دوسرا آ جاوے گا کی مطلب ون سمنے کھانے آم کھاو گے ان دا حال تو اڈا ہوئے گا حضور دے صحابہ نے عرض کی تی یا رسول اللہ اس لئے اسا چنگے ہوں گے آج نالو کیونکہ اس لئے پھر فارغ ہو کے اللہ دی عبادت کران گے ہر شاہ جو آم ساڑے کو لونی ہے میرے مدنی سرکار دا فیصلہ سن میرے آقا نامدار نے فرمایا انتم الیوم خیر منکم یوم اذل فرمایا میرے یارو اج جس حال چاہے جے اے حال تو آدھا حال نالو چنگا جے نبی سرکار نے فرمایا یذهب الصالحون اچھے لوگ چل جان گے الاول فالاول وارو واری پھر طبقہ حصالہ حفالت کا حفالت الشاعر ہے وتمرے فرمایا پھر چھان بورا رہ جانا توجہ نہیں ہوگی تھی اج قسم خدا دی چھان بورا ہی اسا رہ گیا ہیں انہاں دے بندے ویکھنے ہونی ہاں جی عظیم انسان ویکھنے ہون تے تھانے دی زیارت کر توجہ نہیں کیتی ہاں عظیم انسان ویکھنے ہون تے دفتر جا پھر تینو مجال ہے جے پیسے تو بغیر جان چھٹ جاوے ہے نا انسان ہوئے کہ نہ ہے ہے او تیل دے پیچھے امریکہ بم مار مار کے لکھاں بندے ماری ہوندا ہے کڈنا کی ہے تیل لا کدی لانا تے بندہ ماری ہوندا ہے تیل کڈی ہوندا ہے توجہ نہیں کیتی اوئے بندہ قیمتی ہے یا تیل قیمتی سوچ بول بول بول تے امریکہ دے کتاباں سکول والے کی بکدیاں نے حقوق انسانی کا بہت خیال کر رہا ہے انسان کی قدر ہونی چاہیے شہریوں کا خیال رکھنا چاہیے ولانت پونے خدا دی تیل دے پیچھے بندے ماری ہوندے نے حالے آندے نے خیال کریا جے حالے آندے نے انسان کی قدر رکھیا جے انسان دی قدر تیل وانگو بے وقوفا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار قسم خدا دی کر کے آنا آپ ایک قدم ارادہ فرما دے نا ارادہ تے جہاز تے بم تے فون تے فیکس تے ہر شے نبی دے دربار وچ رلدی رہندی اے لیکن ایمان لال دس اوئے کیا نبی بنا تیار کر سکدے سر کہ نہیں نہ بھٹی لاون دی مدنی نو رول سی ہاں جی نہ فیکٹری ایویں ارادہ میرے آقا فرماندے نے میں ارادہ وی کردا نا چاندا تے سونے چاندی دے پہاڑ میرے نال نال پھر دے رہندے پھر دس پھر پھرنے سن کہ نہیں پھرنے تے مدنی سرکار اس گند نو پسند کیتا ہی نہیں اے انسانیت مار دیندا ہے اج مری پئی ہے انسان مر گیا ہے انسان مر گیا ہے جانور رہ گیا ہے قسم خدا دی لیکن یہودی الٹے نہ لانتیاں نو پڑھا سکھا دیتا سو کہ تساں انہاں انساناں نو آکھو جانور تے سانو آکھو انسان میں تیرے سامنے نو سمیٹ کے لیاندا ہے دعا کر اللہ سانو انسان بناوے انہاں سکولی جانوراں تو بچاوے جے ہن تو اپنا دھی پتر گھلے گا نا گل تیرے تے گئی ہی کھل جنہ چر پتہ نہ ہوئے تے بندہ کافر نہیں ہوندا جدوں پتہ لگ جاوے نا پھر نال لگے تے پکا کافر ہی ہن جڑا دھی پتر بھیجے گا نا تواڈے چوں پکا کافر جے میں دس دتا کہ وچ آ لکھیا کھڑا جے توجہ نہیں کیتی میں دس دتا آ لکھیا کھڑا میری گل نو اگر کوئی غلط ثابت کر دے میرا سر وڈ کے کتے اگے پا دے دسنا میرا کم سی بچنا تیرا کم ہے تیرے سامنے اگر اس گل دا جواب کسے کول ہے کسے پروفیسر کول کسی کو لیا قسم خدا دی کر کے آنا میں صرف اڈام راستے تیارا اور میں تینوں دس دیتی ساری خبر آوے چاہیے اے میں صرف آلے تینوں ایک گاندے نا دا دسیا ہے اینا دا کوئی صفحہ ایسا نہیں جے دے کفر نہ ہوئی بغیرتی نہ ہوئی ہاں کوئی صفحہ ایسا نہیں میرے نال مناظرے واسطے آمن ہاں میں رسالہ ہے میرا یہ رسالہ میں چھاپیا ہے میں خود انگریزان دے پنجاب والے پیش کیتے نے اس رسالے ڈیڑھ سو سال تو لے کے آج تک میں ثابت کیتا ہے کہ انہاں سورہ خود آکھیا ہے اسا تعلیم دیتی اس واسطے اندر اسا کافر کرنا ہے بےمان کرنا ہے بغیرت کرنا ہے انہاں نو مارنا ہے تباہ کرنا ہے اپنا غلام تے ٹٹو بنا بنا کے انہاں نو برباد کرنا ہے اسا انہاں نو غافل رکھنا ہے جہنم واسطے انہاں لانتیاں سارا کچھ اپنی زبانی بیان کیتا ہے ایک حوالہ غلط میری زبان وڈ دی 50 حوالے میں پیش کیتے نے ڈاکو خود مننے نا تے گواہاں دی لوڑ نہیں رہندی یہ خود 50 ڈاکو مننی کھڑے نے امریکہ وچ تے برطانیہ وچ تے سارے بھی اسا کیوں پے تعلیم انہاں دینے تے ہے کیوں بلانے ہاں اے تا اے ایک ہر ڈاکو وچ آپ مننے گا تے گواہاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے کسے پاسے مولوی تے مڑ کی لینا اے 10 روپے دا رسالہ پڑھ کے نا تے مڑ فیصلہ کریں بھئی کی ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ مڑ فیصلہ کریں بھئی مدرسے والے کی مکالے ملن دے نے تے جناب کی سکولاں تے ہوندا ہے ایتھے پھر رسالہ 10 روپے دا کشتاں اوتھے پیاں نہیں دعا کر لڑکیوں کو پڑھا سکول پڑھانا جائز ہے یا نہیں اے وہی گل ہے ساری رات قصہ ہویا ہیر تے رانجے دا تے سویرے پہ پوچھدا ہے اکھے ہیر بندا سی کہ بڈھی سی جا بڑیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے نہیں جے بندہ سکول نال اتفاق رکھدا ہے نا تو بھاوے ستھن وی لا لے تاں وی ہو جانی وابی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں نماز تیری مٹی سوا ہونی ہے تو آنا یا رسول اللہ او آندنے شرک ہے تو امام سمجھی کھڑا مگرو کھڑا مشرک تو نماز تیری کی بڑے نا ہوئے دی مرے امام تے مقتدی دی نیت رڑ دیئے تے امام بندا ہے تے مقتدی بندا ہے نماز ہوندی ہے او دی نیت تے بھی مگرو مشرک کھڑا ہے تو مر تیری مٹی سوا ہے مرد کے لیے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں ہے سکولی آستے جائز ہے مرد آستے جائز نہیں بولی والی کمیٹی 10-15 ہزار کے نقصان سے لی جاتے حرام ہے سود ہے سکولی آستے سارا کچھ جائز ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے مسلم نہیں قسطوں پر جو چیز لی جاتی ہے اس چیز کے پیسے زائد وصول کیے جاتے ہیں یہ جائز ہے جائز ہے قسطاں تے وعدو لے سکتا ہے کسی چیز کو جمع رکھنا اور جب مہنگی ہو جائے تو اسے بیچنا حلال ہے ایسے حالات میں جب کہ قحط پڑ رہا اور اشد ضرورت تو بندے مر رہے ہوں پھر حرام ہے عام حالات میں رکھ سکتا ہے ٹی وی پر عالم صاحب سے سوال کیا تصویر کے بارے میں انہوں نے جواب دیا تصویر ساکن ہوتی ہے اور ٹی وی والی حرکت میں ہے ٹھیک تو سمیت بادشاہ پوچھنے والا دیکھو نام مراد بیٹھا دینا بے ایک بندہ میں مثال دینا ایک بندہ سور پہ کھاندا ہے تو انہوں بندہ مسئلہ پوچھے ہیں سائیں کتا کھاونا حلال ہے کہ حرام ہے آپ سوچے اور کنجر سور کھاندا ہے کتے نو حرام آکسی اور جیڑا بے ایمان خود ٹی وی وچ آیا بیٹھا ہے جیڑا سب تو وڈا چکلا ہے زمانے دا اون دے چا بیٹھا باقی تصویر نو حرام آکی اوے اللہ دے بندے آ جڑے وچ مولا بیٹھے ہوندے نا اوندے نے باندر ہاں جی جڑے وچ بیٹھے ہوندے نا او جو میں باندر مداری آن دا نا تو باندر نو آن دا تو سگریٹ کیویں پیندا ہے او سگر اصل او بولی نہیں سمجھدا باندر باندر نو کی پتہ ہے بولی کی پیا کلدا او اگو اشارہ کردا ہے سگریٹ لا کے نا تے اگو اشارہ او سمجھ جاندا اشارے نو بھی اے میں دے منہ وچ دینا چاہندا ہے او مڑ نپ کے تے آندا انج پیندا او پھر مجھا کیویں چار دس ہے او سوٹا موٹے تے رکھ لیندا ہے ہن مداری سوٹا موڈے تے رکھ کے تے موڑ آکھدا ہے کیویں او سمجھ جاندا اشارہ ویکھ کے بھئی یہ گل مجھاں دی پیا کردا ہے ہن اے سوٹے دی پیا کردا ہے سوٹا پاسے میں رکھنا ہے سوٹا او رکھ لیندا تے اوویں ٹرن لگ جاندا اے جڑے وچ آوندے نہیں نا انہاں امریکہ یہودی او جڑے وہن نا سارے شیطان بیٹھے او اشارہ کردے نے مولا جی اگے سبحان اللہ اے عورت کو گھر بٹھانا ظلم نہیں ہے وہ ہن باندر کی آنکھ گا ہاں ہاں شریعت کہتی ہے شانہ بشانہ چلنا چاہیے آن دنے ویچ ملنہ کے نہیں آن دنے ویچ کے نہیں ہاں اے سارے بئی مان رپیہ جو گے نہیں اس موضوع تے ٹی وی تے اینا دی بدماشیاں دیا سننی ہوئی نا تے میری دو کیسٹان نے ٹی وی کی تباہ کاریاں اور ایک کیسے تے چاند کے مسائل چاند کے مسائل رمضان دے چاند چڑھ دینے دے اندے مسئلے مدد اینا دو کیسٹائل سون بھئی یہ ٹی وی آنے کی جا کے شرارتاں کر دینے دے ہوندیاں نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی دو ایک کیسٹائل بار صورت مقصد دے وے ٹی وی کا عالم کو عالم سمجھنا حرام ہے ٹی وی کے مسئلے کو مسئلہ سمجھنا حرام ہے وہ یہودی کی شریعت ہوگی مصطفیٰ کی نہیں وہ یہودی کا عالم ہوگا مصطفیٰ کا غلام نہیں جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ اتنے پلیت اڈے میں پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتا سبحان اللہ وہ تو قدم رکھنا قسم خدا دی کر کے آنا جڑا غیرت مند مسلمان ہے نا نبی سرکار دی شریعت رو منن والا وہ ٹی وی اسٹیشن دے پیشاب کرن وی نہ جاسی ہاں جو تے ٹر جاوے تے سات وارا پیر دھوے گا کہ میں کس گند وچ وڑ گیا ہاں اس بغیرت وچ میں آ گیا قسم خدا دی کر کے آنا میری تقریر میں اگلے دن گجرات گیا مینوں بندے آ کے چشتیہ تیری ٹی وی کی تباہ کاریاں کیسے تے تھے کچھ پتہ نہیں کنے ٹی وی توڑا چھڈے نے جیڑا سندا ہی آندا آ پیا جیڑا ایمان نال میں اونوں ہر لحاظ نال عقل وچ شریعت وچ ہر طرح نال ثابت کیتا کہ لعنت جو تباہی ہے بندے دی ایمان نال سن کے ویکھو جے سناؤ گے نا اپنی گھر والی نو تے گھر والے وی آکھن گے بخت والے کڈنا ٹھیک نہیں تے میں وسدا ہی نہیں حالانکہ بیبیاں دیاندیاں نے لے آویں گا تے پھر وسنی ہاں نہیں تے میں تے کلی بہ بہ کے آواز آ رہا مینوں سلطان رہی دس دئی کڑی میں تے آواز آ رہی بڑی بیٹھی ہاں لیکن میں قسمیاں پہ آنا سنا لوے تے اگے ہوے نا ماسا وی ضمیر تے ایمان تے مڑ ویکھ جے رکھ جاون تے پھر آ کے آپ پہ گھر لے آکھن گے کڈ ڈبا نہیں تے اسا گئے ہاں جی دعا کرو اللہ حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ سانو صحیح راہ تے چلن دی توفیق بخشے اللهم صل على سيدنا محمد محمد علی و اصحاب مبارک وسلم لوگ کہتے ہیں کہ محرم کی پہلی سے لے کر 10 محرم تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا بکواس ہے ہم نے جو چٹاں بھیجیاں کیا خاک مدینہ کھانا جائز ہے؟ خاک مدینہ شریف دی شفا دی نیت نال برکت دی نیت نال کھا سکدا ہے کیونکہ پھر وہ آ جائے گا دوائی علاج دے زمرے وچ. ہن اونج کئی بوٹیاں نے کھانا جائز نہیں لیکن دوائی واسطے جائز نہیں. اگر مسجد دی کوئی شے پرانی ہو جاوے قابل استعمال نہ رہے اونوں بندہ ویچ سکدا ہے اور ویچے ایسے بندے نوں جڑا اونوں بے ادبی دی تھاں لیٹرین ہو جی تھاں تے نہ لاوے تے ویچ سکدا ہے. اونج بغیر ویچن تو پیسے تو کوئی بندہ اونوں استعمال نہیں کر سکدا. یہ شخص سیفی کے متعلق کسی نے پوچھا ہے سیفی حضرات کے بارے میں سیفی حضرات کے بارے میں مارو تو آٹا بیڑا تر جائے تھی تنگ آئے کھڑے سیفیاں تو یہ پانچ چھپ ہے سیفیاں. یا پہلی گلتے ہوئے کہ یہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں نا یہ سب ہیں انگلش کی برکات. سیفی حضرات کی ایک کتاب ہے ہدایت السالکین, اس میں جو جو باتیں لکھی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد حق کے بالکل خلاف ہیں. مثلا اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ میں رحمان کا شریک ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار جنگ بدر میں تھی وہ میری روح تھی. مجھے اور میرے خلیفوں کو جو ولی نہ مانے وہ کافر ہے. یہ نظریات اہل سنت و جماعت کے نہیں ہیں. خلیفے بھی بھائی ہزار ہونے ایک نو نہ منو تے کافر تے آپاں دے پھر گہے جی آپاں دے ہن نویں سروں کلمہ پڑھیے. اس واسطے فقیر او ہوندا ہے, میں موٹی جی نشانی دسنا, اللہ دا فقیر اے نہیں آندا مینو منو نا. فقیر آندا ہے بلے شاہ تر بلے تر اوتھے چلیے جتھے سارے اللہ نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے. فقیری تے فنا آئے بے لیا اپنے آپ دی میں انو فقر تھوڑا آکھ دینے. فقر خود فنا کر اس یار دے پیچھے گوا دے ہر چاہے آنکھ اوئیے توئی سب کچھ توئے بلا کون نمانا. انسانوں کی روح تو اسرائیل قبض کرتے ہیں اور جنوں کی روح بھی اسرائیل قبض کرتے ہیں. تقریر میں یا کسی دینی محفل پروگرام میں تالیاں بجانا کیسا ہے؟ جنوں کی روح بھی اسرائیل قبض کرتے ہیں. تقریر یا کسی دینی محفل پروگرام میں تالیاں بجانا کیسا ہے؟ تالیاں بجانا کافروں کا کام ہے. جدو نبی پاک معراج دی رات واپس آئے سن نا تو سویرے اعلان فرمایا سی تے ابو جال کٹھے کر کے کافروں نو کہن لگا ویکھو اے تے ہن کئی کافر جڑے نے او تعجب نال سر تے ہاتھ دھر کے بہ رہے تے کئی تالیاں بجاوندے سن. کرسیوں منچوں اور میزوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا پڑھانا کیسا ہے؟ قرآن تھلے ہو من جویں تھلے سکول پائے ہوندے نے. اسلامیات کا جو حشر اتنے ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذلک, اعتقادی طور سے ہوتا ہے عملی طور سے خیر اتنے کی گل کرنی ہے. ویسے میں ایک بڑا وڈا دینی مدرسہ ویکھیا ہے اللہ میری توبہ, وہ اپنے تھلے مفتی صاحب تے بچھا کے بیٹھے سن جناب چار پانچ قسم دیاں کلینا رسول اللہ دے بخاری شریف تے حدیث وہ سارے طالب علم نعوذ باللہ من ذلک صفحہ تے رکھ کے تے سامنے جتیاں رکھی بیٹھی. میں نہ نہیں لیندا وہ بڑا وڈا لاہور دا مدرسہ اتھے حالے بھی ایویں ہی ہوندا ہے ہن بھی جا کے تساں ویکھ سکدے جی. مینو دکھ لگا میں کہ افسوس ہے ادب جو ختم ہو گیا تے بربادی کیوں نہ ہو. بادشاہ گزرے نے وزیر الدین اس ہندوستان وچ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندا ہے اس بادشاہ وچ نہ ادب سی قرآن دا اس اپنے قد دے برابر قرآن مجید دا رحل بنایا ہویا سی تے بہ کے قرآن دی تلاوت نہیں سی کرتا. جنہ چر پڑھدا سی ادھی رات نو اٹھ کے کھلو کے قرآن پڑھدا سی جنہاں نو قرآن دا پتہ. اور واقعی میں گیا کالام بحرین سوات دے علاقے ایک مسجد وچ گیا اتھے ایک بابا سی او دی عمر شریف سی تقریباً 150 سال کنی ہائے ہائے ہائے اس بابے دی محبت ویکھی رب دے قرآن نال پہاڑی علاقہ جا جتھے سکول گیا اتھے کباڑا ہویا ہے اتھے میں گیا سکول بنیا کھڑا سی مگر تالا وجہ سی جتھے اے جڑا بابا سی نا اتھے سکول نو تالا سی تے سارے بچے 200-250 بچہ او قرآن پڑھن واسطے مسجد وچ بیٹھے سن تے ایتھے دے شیطاناں وانگو پڑکن ڈے سن نا تے اتھے خدا دی قسم انج لگدا سی جویں انہاں بچے سا ہی کوئی انہیں ادب نال نکے نکے بچے تے ایڈے سونے لگن تے بابے نے الماری وچ کھڑکی وچ ایڈا وڈا ریل رکھیا اتے قرآن تے بابا جی کھلوتے نے جی تے کھلو کے قرآن دی تلاوت اسانو اس مسجد وچ 2 گھنٹے تقریباً ٹھہرے اساں یقین کرنا بابے نے نہ پیر ہلایا نہ کسے وڑ ویکھیا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسا بولے ہیں جو مرضی بابے نہیں ادھر ادھر ویکھیا اور رب دے قرآن وچ ہی کرک رہا با اسا تے آکھیا یار ساڈا تے سفر ہی پورا ہو گیا اس بابے دی زیارت کر تے ہن قرآن حکیم پرانا ہو جاندا ہے مسجد ساڈی دیاں ٹائلاں لگیاں کھڑی ہیں تھلے کلینا جتھے آپا بیٹھنا ہے کلینا وچھیا اے سی لگے نے اللہ دا قرآن پرانا ہونا ہے ایدے واسطے توڑے لیا ہوئے پرانے توڑے لیا کے بیچ تن آگے تن کے تے اے نیر جڑی سرے آگے دے جروڑ گیا چل گئی کئی روڑیاں تے پی جاندے ہیں کوئی کتھے پی آنے اے قرآن دا اور سن لے مسلمان او دو مسلمان اسی بنا گئے جدو مسیطہ ہوئے پکیاں تو قرآن دے محل سونے دے بڑے کرو مسیطہ کچیاں رب نو کوئی مسیطہ پکیاں نہیں چاہی دیا خالق کے کائنات نو اس قرآن دی عزت چاہی دی جس دی عزت دے پچھے حسین جیسا سر مولا حسین دا سر مبارک نیزیاں تے پیا پھردا ہے جسم گھوڑیاں دے پیرا تھلے پہ رڑدا ہے خالق کے کائنات کو اس قرآن کی عزت گوارا ہے پیو بڑھا ہوئے تو ایمان نال دس آپا نہر وچ روڑاں گے پیو بڑھے نو دفن کراؤنے آ قرآن نو روڑاں گے اتو نہر ایڈی پلیت ہے سارے لاہور دا گاندے وچ جاندا ہے پھر روڑ دے اس لیے سن جس لیے کچی قلم نال لکھیا ہوندا سی کچی سیاہی نال روڑ دے سن تے او سیاہی ختم ہو جاندی سی ہن تے چھاپے نے اساں اگلے دن ساڈے درویشاں نے اس نہر وچوں تقریباً 2-3 ریڑے قرآن مجید دے کڈے نے جڑے پیشاب نال تے گند نال پرے کھڑے سن میں نہ برباد کیوں نہ دفن کرو اور دفن انج کرو جویں نبیاں نو دفن کیتا جاندا ہے یہ ہے شریعت میں قرآن مجید کے دفن کرنے کا حکم قبر کھودو تھلے کپ تھلے نہ رکھو تھلے کپڑا بچھاؤ جڈا قیمتی کپڑا وکھا وچھاؤ گے مسجد بنان نال اوناں زیادہ اجر پاؤ سبحان اللہ کروڑاں مسجد ایک پاسے مولا کائنات دے ایک کلام مجید دی عزت ایک پاسے اس طرح دی قبر کھود کے تھلے کپڑا وچھا کے قرآن مجید رکھ کے اتے تختے پا کے جویں اساں سلیپاں پاونے آ مردے دفن کردیاں اتے پھر مٹی پاؤ تاکہ قرآن تے مٹی نہ جا پوے اے ہے اللہ دے قرآن دا ادب حضرت قرآن دعا کیا عورت کا اسلام میں کوئی نوکری کرنا جائز ہے نجائز لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائے گی حاکم وقت کا فرض ہوتا ہے اگر کوئی مقروض ہے کسی نے قرضہ دینا ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے قرضہ دینا ہے اگر نہیں دے سکا مر گیا ہے تو اس کا قرضہ محمد ادا کرے گا یا محمد کے حاکم ادا کرے گے توجہ ہے اور بیت المال بنے ہوئے واسطے ہوتا ہے لٹے واسطے کھان پینے واسطے یہ حضور کی غریب امت کے لیے اس واسطے جب حضرت فاروق عالم نو کیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا جناب آپ ٹیکس لگائے حکومت کا خرچہ پورا نہیں ہوتا آپ نے جواب دیا اپنے خرچے کم کرو میں نکموں کو نہیں کھلا سکتا. حضور کے کام کرنے والے امتیوں کا یہ کام ہے کہ وہ سکھی کھائے تو سا اپنے خرچے کٹ کرو. میں بیت المال غریباں واسطے رکھا ہے تو آڈے کھان واسطے نہیں رکھا. ایتھے ٹیکس لا لا کے عیاشیاں اڑان خربا روپے دے کھیل کرکٹ تے لگ جان تے جد مسلمان دی عزت دی گل آوے ہونے جا کے تے کتی وانگ رول رول کے تے اپنی روزی آپ کما کے لے آوے. اگو جدو کمان جاوے تے گو کتے بیٹھے نے وہ عزت لٹ کے واپس پھینک دے. میک اپ کر کے جاوے تے میک اپ کر کے آوے سونی کڑی رکھن دے کوڑی نہ رکھن. یہ نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جو میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی قسم اگلے دن پاس سے جا رہا ہے ساں کشمیر چوں ایک عورت بدکارا آ رہی میک اپ شیک اپ کیتا بس اساں گلا کیتیاں بول پئی مرد کیا کریں ہم کہاں سے کھائیں کہاں سے کھائیں. میرے حضرت صاحب نال بیٹھے سن میں نے فرمان دینا چپ کر رہے اے دن آر کی بولنا ہے جنوں رزق روزی دی فکر اپنی عزت نالو وقت دے اے مسلمان دیتی چپ اے اے آن دی میں پکھی تے مر سکنیا مگر اپنی عزت نہیں گوا سکتی. عزت تے لٹے رہے بیٹھے اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا سیاست سے تعلق نہیں تو سیاست کا مطلب حکومت ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت سے کافروں کا تعلق ہے. یہ کتنی بڑی لعنت ہے حتیٰ کہ کچھ جماعتوں کا منشور یہی بن چکا ہے ہمارا حکومت سے تعلق نہیں. میں نے کہا جس کا حکومت سے تعلق نہیں اس کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے حکومت سے تعلق ہی اسلام کا ہے کسی اور کا نہیں. کیوں کہ خدا کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا یہ صرف اسلام کا کام ہے. تو حکومت دا مقصد کی ہوتا ہے دین کا تحفظ جان کا تحفظ مال کا تحفظ عزت کا تحفظ. تو ایمان نال دسو جدو دیا اسلام حکومت تو وکھرا ہویا ہے کسی دا دین محفوظ رہا ہے کسی دی جان محفوظ ہے کسی دا مال محفوظ ہے اور کسی دی عزت محفوظ ہے. نبی پاک نو گانا کر دے پھر دینے تو آڈی ساڈی کی رہے گی. ہاں سید الانبیاء کو گالی نکالی جا رہی ہے جگہ جگہ. اے مشل کتاب ہے انگلش دی چوتھی دی مشالو دا نا لکھیا چوتھی دی انگلش دی او سچ لکھیا ہے نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے ہی فوت ہو گئے. مشال کتاب کا نام ہے ان ایمان نال دسو 2 سال والد پہلو فوت پہ ہوندا ہے کہ حضور پاک 9 مہینے پیٹ مبارک وچ رہے نے تے انہاں کتھے گل آئی تو ستا ہے تیرا پتر جاندا ہے تیری لتا چکن گے فرشتے تینو جدے تو پھڑ پھڑ کے خسیٹ جہنم میں چٹن گے. تو حوصلہ کر تو داتا دا بھائی ہے داتا کسی کا نہیں بنے گا اسی کا بنے گا جو مصطفیٰ کا بنے گا. اتنا بڑی توہین رسول اللہ کی. اور ایک توہین ہے خدا دی قسم کر کے آنا. سنو میں چیلنج کر رہا ہوں تہاڈے محلے بیٹھ کے جاؤ سارے پروفیسر ملنا کٹھے ہو کی آکھیا میں کٹھے ہو مفتی کٹھے ہو سکول دیاں کتاباں کھولاں گے. میں سکول دی علم و تعلیم ہو گئی اردو دیاں ہو گئیاں انگلش دیاں ہو گئیاں ہر ہر صفحے دے وچوں تقریبا ہر صفحے چوں کفر منافقت کذب اور مسلمانوں کے خلاف سازش ثابت نہ کر کے دکھاؤں تو میری زبان کاٹ کر کتوں کو پھینک دے اور گردن اڑا کر پھینک. انہیں کتاباں چک کے لے گئے انہیں چک کے لے گئے انہیں میں چھپ کے گل نہیں کرتا پیا. ہاں میں کسی جنگل بیابان غار وچ بیٹھا ہوا لاہور وچ بیٹھا ہوا برملا پیا نہ نا ثابت کرا کتے اگے سٹ دے تے نہیں تے پھر انہاں ضرور آکھاں گا مرنا ضرور ہے بھائی، کو گل لے رکھے اور نہ کفا دل موت مائزا، میرا مدینہ دا تاجدار فرماؤدا ہے موت نصیحت کرنے والا کافی ہے، بس دوجہ باز دی لوڑ ہی نہیں، جنہوں موت جیسی بلا سامنے کھڑی ہے وہ قدو اللہ رسول دا دشمن بن گئی ہوئے، اس واسطے فکر کر اپنی آخرت دی، بس ایس اللہ دے قرآن نے تینوں یہ شاید سمجھائی، جی تھی پتر تیرا حافظ بن گیا لیکن قرآن دی فکر آخرت دی نہیں آئی، قرآن دی تابداری نہیں آئی، یہ قرآن قیامت والے دن سامنے آ جائے گا، اللہ نو فرما عرض کرے گا یا مولا اے میرا سی مخالف، میں نو آخدا سا ہون، اے حدیث پاک سامنے پئی ماتا کے میں اپنی طرفوں بیان نہ کرنا، اے حدیث دی کتاب سامنے، ایسے قرآن نے انہیں آخرا یا اللہ اے بندہ میں کچھ آخدا سا اے کچھ کردا سی، میرے الٹ چلدا رہا ہے، میرے فرض روڑدا رہا ہے، اللہ فرمائے گا ہن کی چاہنا ہے، یا اللہ اینو میرے سپرد کر، اللہ فرمائے گا قرآن پکڑے نو چک جہنم چلا جائے، اے ہوئی قرآن جہنم لے جائے، اے ہوئی قرآن آوے گا ایک حافظ قرآن ہوئے گا آنکھے گا یا مولا اے راتی جاگ دا سی دن نو رو دے رکھ دا سی فرض میرے پورے کر دا سی، میں اینو دنیا ویچ تیرا ہی بنا کے رکھا ہے، یا اللہ میں نو حق دے، اللہ فرمائے گا کی چاہنا ہے، یا اللہ میں میرے سپرد کر، فرمائے گا جا اینو ہتھوں پھڑ کے جنت لے جا، نہ ہر عالم کی تعریف ہے نہ ہر حافظ کی تعریف ہے، اسلام میں ایک ہی شرط ہے عمل عمل عمل، کس پر عمل؟ مدینے کے تاجدار کی شریعت پر عمل، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا رہ گئے پیا تے تسا رات ہی اتھے میری گزارنی نہیں، اچھا اچھا بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے، ووٹ کے بدلے جنت مل سکتی ہے، تفصیل سے بیان کریں، ووٹ ہے خود لعنت، لعنت کے ساتھ جنت کیسے ملے، توجہ ہے، ووٹ خود شریعت مصطفیٰ میں لعنت ہے، اللہ میں اقبال فرماتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر، بیٹھ لو بیٹھ لو، بہ جاؤ پھر پتہ نہیں رات لبنیاں نے کہ نہیں لبنیاں، چلو میں روزانہ بولنا تھی روزانہ سو دے جے، میں اللہ نے مہربانی رات ساری رات سفر کر سویرے اپنے آئے تھے، رات ڈائی تین گھنٹے میں اتنے بولیا، ہوں بھی اللہ کی مہربانی کو تر گھنٹے ہو ہی گئے، میں ساڑھے تین ہو گئے بارہ مینو ہالے پرواہ نہیں ہوئی، میں بیٹھا بھی بخار نال تھا، ووٹ کے بدلے جنت، اللہ میں اقبال فرماتے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنایا ہے خوب آزادی نے پھندے، یہ لعنت ہے ووٹ، اسلام میں کوئی ووٹ چھوٹ نہیں ہے، گیارہویں شریف کے نام پر سارا دن سپیکر میں چندہ مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اسلام کو ایسی گیارہویں کی کوئی ضرورت نہیں جو سپیکر کھول لیا تو ساری دیہڑی بے قدر کیتی رکھا، کرکٹ کی گل آئے تو فوراً بجٹ پاس ہو جاوے، اگر فلما کنجرا کی گل آئے تو بجٹ پاس ہو جاوے، جدو گل آئے ہوں گیارہویں شریف کی تو ہوں جناب چندہ پا کٹھا کرو، جی میں اگلے دن گیا سڑک کے اتنے بندے بیٹھے مسیح واسطے چندہ پائی جاؤ، مسیح واسطے چندہ پائی جاؤ، میں کہ خدا کا نام یا ویکھ